เป็นประสิทธิภาพของคนศึกษาพระพุทธเจ้าได้ศึกษาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ศึกษามาถึงจุดนี้แล้วก็เอามาสอนต่อให้คนมาพิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางชีวะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางมนุษยชาติแล้วก็ศึกษาพลังงานอันนี้ปรับทำพลังงานนี้ไปจนถึงจุดนั้นให้ได้และจะรู้ว่าเวทนาหรือความรู้สึกหรืออารมณ์คนที่มันอยู่ในจิตวิญญาณเนี่ยจิตนั้นมีเวทนาระดับจิตเนี่ยจิตชีวะระดับจิตหรือระดับวิญญาณเนี่ยมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณส่วนพลังงานพีชะนั้นไม่มีเวทนาไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์แต่มีสัญญามีสังขารเพราะฉะนั้นจึงไม่เรียกว่าเป็นวิญญาณเพราะวิญญาณจะต้องมีเจตสิก3ครบจึงจะถึงขั้นเรียกว่าวิญญาณหรือจิตถึงจะเรียกว่าวิญญาณหรือจิตได้ต้องมีเวทนาด้วยส่วนพีชะหรือพืชเราเรียกง่ายๆว่าพวกพืชพันธุ์ต่างๆเป็นชีวะแต่ไม่สามารถจะมีเวทนาไม่ข้ามขอบเขตมาถึงเวทนามันจึงยังไม่นับว่าเป็นจิตจึงเรียกว่าชีวะในระดับของพลังงานพีชะเท่านั้นไม่เป็นพลังงานในระดับที่เรียกได้ว่าเป็นจิตเพราะฉะนั้นพลังงานระดับนั้นจึงมีประสิทธิภาพในด้านวิญญาณหรือธาตุรู้เนี่ยรู้ได้แค่นั้นแหละไม่เก่งพอมาเป็นพลังงานระดับจิตวิญญาณแล้วก็มีธาตุรู้เป็นจิตเป็นวิญญาณมีธาตุรู้ที่สังเคราะห์หรือว่าทำปฏิกิริยาในพลังงานในนี้ซับซ้อนลึกซึ้งไปอีกเก่งมหาศาลเลยสามารถรู้ได้มากกว่าและก็มีอารมณ์หรือมีเวทนาได้มากกว่ามากมายนะเพราะในขณะสัตว์เดรัจฉานที่มีจิตวิญญาณถือว่าจิตวิญญาณแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็มีอีกระดับเหมือนกันเป็นระดับที่ระดับต่ำจนจะมีชีวะใกล้ๆกับพืชใกล้ๆกับพีชะนะก็มีนะมีเวทนาน้อยนะมีเวทนาน้อยนะมีเวทนาบางเบาจนกระทั่งสามารถมีเวทนามากขึ้นจนที่สุดเป็นสัตว์มนุษย์นี่มีเวทนามากมายและก็ปรุงแต่งเวทนาปรุงแต่งอารมณ์ปรุงแต่งความรู้สึกสมมุติอะไรต่างๆเข้าไปยึดถือว่าเป็นอุปทานและก็ทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นวักเป็นเวรเป็นพลังงานที่ทั้งดูดและผลักเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าดูดหรือผลักหรือทำลายหรือว่ามีประสิทธิภาพมหาศาลเลยพลังงานในระดับนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางวัตถุยังเรียนไม่ถึงยังเรียนไม่รู้ไม่รู้และแม้แต่ในสายศาสนาหลายพวกหลายหมู่หลายกลุ่มหลายผู้รู้ก็ไม่ยอมรับด้วยว่าจิตวิญญาณนี่เป็นพลังงานชนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขาไปเทียบเคียงกับพลังงานทางวัตถุเท่านั้นเพราะพลังงานทางวัตถุมันไม่มีความรู้สึกพลังงานทางวัตถุมันเป็นอุตตุมันไม่มีชีวะโดยซ้ำไปอย่าไปพูดถึงความรู้สึกเลยนะมันปรุงแต่งกันเองก็เป็นธาตุที่สังเคราะห์กันไปตามประสาพอสมควรสังเคราะห์กันเป็นความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรกันไปแค่นั้นเองนะแล้วเป็นเคมีธาตุก็ในระดับหนึ่งนะเพราะงั้นในพลังงานของชีวะนี่ในด้านสายไม่ใช่สายวัตถุสายนามธรรมก็จึงมาศึกษาถึงพลังงานทางนี้อย่างพวกเราเนี่ยทางวัตถุเราเอาละไม่เก่งเราก็ไม่ว่าเขาจะเก่งก็ให้เขาทำไปอะไรดีเราก็เอามาใช้เพราะถ้าเรามาศึกษาทางนามธรรมทางชีวะทางจิตวิญญาณแล้วเราจะรู้จักคุณค่าของกรรมซึ่งมีกุศลอกุศลจิตวิญญาณเนี่ยของระดับของมนุษย์ระดับสัตว์เดรัจฉานมันก็พอรู้ความดีความชั่วบ้างเดรัจฉานก็รู้กุศลอกุศลบ้างไม่ใช่ไม่รู้เพราะมันเป็นจิตวิญญาณมันมีความรู้สึกแล้วมันก็มีธาตุสังขารมีธาตุกำหนดรู้มีสัญญาด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องดีเรื่องชั่วมันมีพอรู้บ้างเหมือนกันยิ่งมาเป็นคนนะพลังงานที่สังเคราะห์กันจนกระทั่งมาใช้ในร่างของคนมาเป็นรูปขันธ์ของคน มันเป็นพลังงานจิตวิญญาณที่รู้ได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานเส้นประสาทเซลล์ต่างๆอะไรต่างๆนั้นมันละเอียดซับซ้อนลึกซึ้งมากกว่าเดรัจฉานเยอะจึงสามารถที่จะให้พลังงานของจิตวิญญาณเนี่ยทำงานมันเหมือนเครื่องกลเครื่องเทคโนโลยีอะไรเนี่ยที่เขาทำสกิลต่างๆซับซ้อนอะไรต่างๆนี่มันก็สามารถทำงานได้มันก็อย่างเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอะไรต่างๆพวกนี้มันก็ทำได้ซับซ้อนเยอะแยะขึ้นไปชั้นเดียวกันคล้ายๆกันแต่ทางโน้นมันไม่มีชีวะนะเพราะงั้นพลังงานที่เขาคิดคนทางด้านรูปธรรมเขาจะพยายามทำให้มันเป็นชีวะเช่นเขาพยายามประกอบให้มันเป็นหุ่นยนต์เป็นมนุษย์มนุษย์ที่เขาสร้างขึ้นทั้งพลังงานแบบวัตถุเอามาพยายามป้อนเข้าไปให้มีเชิงชั้นในทางจดจำได้ด้วยสังเคราะห์ได้ด้วยแล้วเขาก็จะพยายามที่จะทำให้มันเป็นมนุษย์เหมือนมนุษย์ให้มีอารมณ์ด้วยเขาก็ฝันเพ้อไปอยู่ว่าเขาจะทำให้เป็นหุ่นยนต์เป็นมนุษย์อย่างที่เป็นเขาเอาทำหนังมาเป็นคนเหล็กอาจจะให้มันเป็นคนจริงๆสั่งการตัวเองได้นอกจากสั่งการตัวเองได้แล้วก็ตัวเองเป็นเหมือนคนเลยมีความรู้สึกมีอารมณ์เหมือนคนเลยอะไรนี่มันต้นซึ่งจะเป็นสัญญาที่กำหนดรู้หรือว่ามีเวทนามีอารมณ์ที่จะรู้สึกแต่ก็เป็นอารมณ์ของตนของตนเองเลยมีเศร้ามีดีใจเสียใจมีอะไรต่างๆนานาเขาจะทำมันทำไม่ได้หรอกอาตมาบอกไว้ให้เขาคิดไปเถอะมันไม่ทำไม่ได้พลังงานที่จะข้ามเขตจากอุตุมาเป็นชีวะนั่นน่ะมันทำไม่ได้มาเป็นชีวะถึงพีชาติมันจะทำได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยคิดว่าไม่ได้ด้วยมากกว่ายิ่งจะมาเป็นจิตวิญญาณแล้วยิ่งเลิกเลยและถ้าเป็นจิตวิญญาณแล้วก็ยังมานับขั้นอีกเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์มีมนุษย์ในระดับจิตวิญญาณที่เป็นจิตวิญญาณได้สะสมความต่ำสะสมอกุศลไม่สามารถที่จะเกิดความเฉลียวฉลาดพลังงานนี่แหละเป็นความเฉลียวฉลาดและยิ่งไปสะสมในแง่เชิงของความเฉลียวฉลาดแบบเชโกเฉลียวฉลาดแบบโลกีอย่างที่โลกกำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้นี่ศึกษาสั่งสมความเฉลียวฉลาดแบบโลกีซึ่งมีอำนาจของโลกกระทำเป็นเจ้าเรือนคือทุกคนคิดว่าการได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้เสพสมใจกับกามคุณ5ได้เสพสมใจกับอัตตามานะเป็นเรื่องยอดเป็นเรื่องวิเศษของมนุษย์นี่คือโลกธรรมธรรมดาถ้าไม่ได้สมใจก็เป็นทุกข์ไม่ได้สมใจก็เป็นเรื่องที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนแย่งชิงนี่ไม่ดีก็ฆ่าแกงทำลายทำลายคนอื่นเอามาให้ได้เขาก็เป็นคนอย่างนั้นโลกียะก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะโลกธรรม8หรือโลกธรรม4ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขถ้าไม่ได้ก็เป็นไม่ได้ลาภเสื่อมลาภเสื่อมยศได้รับการนินทาหรือว่าไม่ได้เสพสมใจในโลกียสุขก็เป็นทุกข์ดิ้นรนกันออกจากทุกข์แบบโลกีหรือบำบัดบำเรอทุกข์ให้มันกลายเป็นสุขโลกีเขาก็หมุนวนอยู่แค่นั้นเพราะให้ความเฉลียวฉลาดที่เขาจะได้มาซึ่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเขาก็เรียนรู้ความเฉลียวฉลาดนั้นฉลาดเพื่อที่จะได้มาเป็นของตัวของตนเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยาเป็นของตนเป็นตัวเป็นตนแย่งกันอยู่แล้วเราเรียนไม่รู้คนที่ไม่มีภูมิธรรมไม่พยายามมาศึกษาถึงสัจจะที่เจาะลึกไปยิ่งกว่าโลกธรรมเป็นโลกุตระนั่นน่ะเขาเรียนไม่รู้ศึกษาไม่ได้แต่ก็มีพอมีปฏิภาณบางผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดที่ชักจะเข้าใจอะไรมากขึ้นจนกลายเป็นผู้รู้และเป็นปราชญ์หรือเป็นศาสดาขึ้นมาบ้างก็รู้ว่าดีคืออย่างไรดีคือไม่เห็นแก่ตัวดีคือไม่โลภมาแต่เพื่อตัวเสียสละดันดีเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งอดทนสร้างสรรค์เสียสละดีเขาก็พอรู้มีปฏิภาณพอรู้แต่ไม่รู้จักรากเหง้าไม่รู้จักเหตุที่สำคัญที่ร้ายกาจเจาะไม่ลึกถึงพลังงานเข้าไปถึงละเอียดละออถึงพลังงานในจิตที่วิจัยลงไปเป็นเจตสิกต่างๆละเอียดละออซับซ้อนแม้แต่เวทนาในเวทนาถึงอาตมาก็ได้หยิบมาจากพระไตรปิฎกมา ขยายความสู่ฟังแล้วว่าแม้ในเวทนามันแจกละเอียดไปจนกระทั่งถึง108แต่แยกวิเคราะห์เป็น36แยกให้เห็นโลกุตระกับโลกิยะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ไม่มีทางเรียนรู้มันยากนะอาตมาพูดกับพวกเรามาก็นานหลายปีเต็มทีก็ยังรู้ๆอย่างนั้นน่ะแล้วเราพวกคุณก็คนเหมือนกันนะคนเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่คัดแล้วนะเนี่ยถือว่า entrance มาแล้วเนี่ยสอบ entrance สอบขาผ่านเข้ามาแล้วนะนี่มันนั่งๆๆๆเนี่ยจะสอบเข้ามาด้วยวิธีฟลุกๆบ้างวิธีตั้งใจสอบเข้ามาใช้เวลาตั้งหลายปีกว่าจะผ่านเข้ามาได้บ้างบางคนถูกด่านของวิบากโอ้โหกว่าจะบุกผ่านเข้ามาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างนี้ก็มหาศาลเลยในอุปสรรคต่างๆก็ว่าเราเองสามารถที่จะรู้สามารถที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ขนาดนั้นก็ยังขนาดนี้มันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นในพลังงานระดับจิตวิญญาณเนี่ยจะมารู้กรรมระดับพีชะไม่มีทางจิตวิญญาณจะมารู้กรรมเชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่อกรรมมสกตากรรมเป็นของของตนเชื่อตถาคตเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตถาคตโพธิสัตตากว่าจะมามีความเชื่อถือมาเข้าใจแล้วก็เชื่อว่าโอ้อย่างนี้นะใช้ได้อย่างนี้ดีจริงๆอย่างนี้จริงแล้วก็เอาชีวิตของเรามาศึกษาค้นคว้ามาแสวงหาเพื่อสะสมสิ่งที่ดีแต่ก่อนนี้เราหลงโลกแล้วไปสะสมเงินทองลาภยศพอเข้าใจแล้วอ๋อมาสะสมมาเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวอย่างนี้มันไม่ถูกเรื่องมันไม่ใช่ความประเสริฐของมนุษย์มนุษย์ให้เนี่ยมันดีกว่าเอามาของตัวมันไม่ดีนี่พูดง่ายๆพูดย้ำซ้ำซากอาตมาพูดซ้ำซากมานี่หลายชาติแล้วแล้วก็ต้องซ้ำซ้ำซากไปอีกไม่รู้กี่ชาติเพราะว่าคนนี่เป็นโลกีมากมายไม่ได้เข้าใจได้ง่ายๆถ้าเข้าใจง่ายๆคนก็ไม่มีในโลกศูนย์หมดหนักเข้าเขาก็ยังมากลัวเลยมาสอนอย่างนี้เดี๋ยวคนก็ศูนย์พันหมดเดี๋ยวก็คนไม่มีในโลกเขาก็กลัวอย่าไปกลัวเลยถ้ากลัวแล้ววัฏสงสารนี่มันก็ไม่มีเหลือมันก็ไม่มีวัฏสงสารโลกในโลกนี้ในมหาจักรวาลนี้ก็ไม่มีสิมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละเพราะใครจะมาปรินิพพานได้ก็มาเถอะนั่นมันไม่มีหมดหรอกจะปรินิพพานจนหมดเลยไม่หมดมันจะต้องวนเวียนขึ้นมาอีกในผู้ที่มันยังโง่ๆพลังงานที่จะพัฒนาขึ้นมาอย่างนั้นแต่ตัวเราเนี่ยมาเป็นคนที่มันก่อจุดพลังงานแล้วกลายเป็นอัตตามาเกิดนี่มากับอัตตาทั้งนั้นเป็นอัตตามาเกิดมันไปเกาะตัวก็เป็นอัตตาแล้วนะเกาะเป็นสิ่งหนึ่งแล้วเหมือนกับธาตุน้ำในทางวัตถุเนี่ย H2 กับ O มันไปเกาะกันเป็นน้ำแล้วมันก็จะวนเวียนไปจนกว่าจะมีพลังงานอะไรระดับหนึ่งมาสลายแตกตัวให้ H2 กับ O มันแยกกันถ้าไม่แยกกันมันก็จะเป็นธาตุน้ำอยู่อย่างนั้นแหละเป็นธาตุ H2O อยู่งั้นอย่างนี้เป็นต้นหรือธาตุอะไรอีกหลายอย่างที่มันก็ทางเคมีธาตุเขาก็เรียนรู้กันอยู่มันก็มาเกาะกันแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นไปนานจนกว่าจะมีอะไรที่มันเป็นตัวไขเป็นตัวทำลายนี้แยกอันนี้ออกไปมันจึงจะแยกกันได้ชั้นเดียวกันธาตุจิตวิญญาณนี่ก็ไม่สามารถจะแยกเป็นอัตตาจนกว่าจะมาเรียนรู้สามารถที่ลดละลงไปจนกระทั่งอัตตาหยาบที่ไปที่ได้เอาอะไรมาเกาะกลุ่มเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆดูดเกาะเข้าไปเรื่อยๆเป็นตัวตนเข้าไปจนหนาเป็นพลังงานนั่นแหละมีคุณลักษณะที่จริงมันเป็นโทษไม่ใช่คุณหรอกเป็นโทษเป็นโลกียะนะเป็นโลกียะและเป็นโทษเกาะอยู่อย่างนั้นน่ะนานๆๆเพราะงั้นที่ยังวนเวียนเกิดอยู่นี่ก็เพราะธาตุอัตตานั้นมันไม่สลายธาตุอัตตานั้นไม่รู้จักอัตตาที่แท้และก็ไม่สามารถที่จะปล่อยวางอัตตานั้นจนเป็นอนัตตาจนเป็นศูนย์ไม่สามารถทำได้มันก็จะวนเวียนอยู่งี้แหละรู้ได้รู้ภาษาได้รู้ความหมายได้แต่ถ้าไปจับอัตตานั้นไม่ได้อัตตาของเราเองถ้าไม่สามารถจับอัตตาของเราเองแล้วมันมีลีลาอย่างไรอัตตามีลีลาเป็นกามกามก็เป็นอัตตา มีลีลาเป็นอัตตามานะก็เป็นอัตตาสรุปแรกก็คือมีลักษณะดูดและผลักก็ยังเป็นอัตตานะเป็นอัตตาผลักเอาออกกันแหละแต่ก็คือมีตัว ตัวเองเป็นตัวไปผลักเขาเป็นตัวไปทำลายเขาเป็นตัวเป็นดันออกส่วนอีกลักษณะนึงก็ดูดเข้าไม่เข้าใจพลังงานที่มันดูดแล้วมันผลักที่เป็นพลังงานละเอียดในระดับพลังงานจิตวิญญาณซึ่งมีแบ่งย่อยลงไปแล้วดูดยังไงผลักยังไงที่ย่อยละเอียดลงไปถึงเป็นสภาพของเจตสิกต่างๆเมื่อเข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ไม่สามารถที่จะทำให้พลังงานนี้หมดพลังดูดพลังผลักเป็นพลังงานสเตอร์นเป็นพลังงานหมดพลังงานดูดผลักหมดบวกหมดลบเป็นอุเบกขาเรียกในภาษาของทางวิชาการทางศาสนาเรียกเป็นอุเบกขาหรือเป็นอทุกขมสุขสุดท้ายซึ่งเป็นตัวปลายของในหลักธรรมต่างๆนะหลักธรรมจะเป็นหลักธรรมของการทำฌานของฌานสี่ปลายของฌานสี่ก็เป็นอุเบกขานะปลายของสัมโพชฌงค์เจ็ดก็เป็นอุเบกขาอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่ที่สุดปลายของบารมีทั้งหมดบารมีสิบก็เป็นอุเบกขาหรือแม้แต่อุปกิเลสก็ยังเป็นอุเบกขาเป็นตัวปลายสุดเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเพราะตัวอุเบกขานี่ก็เป็นตัวสุดท้ายของเจตสิกเป็นสุดท้ายของธาตุจิตวิญญาณที่เราจะต้องรู้สภาพและทำให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆจนสุดท้ายมันสะเทือนมันเป็นอุเบกขาได้เพราะธาตุที่มันจะเป็นอุเบกขานั้นคุณลักษณะ5ของมันที่อาตมาก็เคยเอามาขยายให้ฟังแล้วพระเจ้าท่านตรัสไว้ในธาตุวิพังคสูตรว่ามีลักษณะปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสราธาตุเบกขาเนี่ยมีคุณลักษณะอย่างนี้ปริสุทธาปริสุทธ์นี่แหละบริสุทธิ์บริสุทธิ์ประโยธาตาเขาแปลกันว่าผ่องแผ้วมันก็เหมือนบริสุทธิ์นั่นแหละผ่องแผ้วก็หมายความว่ามันบริสุทธิ์และแถมว่ามันจะมีอะไรมากระทำกับมันอีกตัวมันเองมันเป็นตัวบริสุทธิ์ปริสุทธาปริโยธาตาก็หมายความว่าจะมีอะไรมามีบทบาทด้วยประการทั้งปวงโดยรอบมันก็ยังคงสภาพบริสุทธิ์นั้นอยู่ยังผ่องแผ้วมีอะไรมาเปื้อนมันก็ไม่เปื้อนมีอะไรมาทำให้ไม่บริสุทธิ์มันก็ยังจะบริสุทธิ์อยู่นั่นแหละนี่อธิบายอย่างภาษาคนๆให้ฟังเข้าใจในความหมายของสภาพอย่างนั้นเพราะความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรคงสภาพนั้นจะมีอะไรสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรมาทำร้ายทำลายทำให้ไม่บริสุทธิ์อย่างไรมันก็ยังเป็นอย่างปริสุทธาอยู่อย่างนั้นแหละเรียกว่าปริโยธาตาปริโยธาตะยังบริสุทธิ์คงบริสุทธิ์คงผ่องแผ้วคงผุดผ่องอยู่อย่างเดิมบางก็แปลว่าผุดผ่องบ้างบางก็แปลว่าผ่องแผ้วบ้างมุทุเป็นสภาพที่ไม่ตายตัวไม่แข็งกระด้างแล้วมุทุอ่อนเขาแปลว่าอ่อนเป็นจิตหัวอ่อนหรือเป็นพลังงานจิตวิญญาณที่อ่อนไหวได้ปรับตัวได้เร็วและในจิตวิญญาณนั้นมีทั้งธาตุเจโตมีทั้งธาตุปัญญาในจิตวิญญาณมีคุณลักษณะแน่ๆเลยมีคุณลักษณะสองคือมีคุณลักษณะของปัญญาและมีคุณลักษณะของเจโตตัวจิตเองเป็นและมีตัวรู้ด้วยมุทุก็คือสภาพปัญญาก็ไวเร็วปรับตัวได้ไวไวแววไวอาตมาถึงแปลสภาพมุทุว่าสิ่งหนึ่งนะของคุณลักษณะของมุทุคือแววไวไวปฏิภาณความเฉลียวฉลาดแววไวเรียกว่าถึงเรียกว่าอ่อนมันไม่กระด้างมันไม่แข็งมันไม่ทื่อมันไวสองแม้ที่จะเป็นเจโตนี่จะเป็นลักษณะอะไรอะไรอะไรก็ทำได้ง่ายและมีปัญญาควบคุมปัญญาที่ควบคุมก็คือไม่ยอมให้จิตตัวเองนั่นเป็นจิตอกุศลเพราะได้ศึกษามาถึงสัจจะแล้วรู้จริงแล้วและสามารถอยู่เหนือสามารถทำจิตตัวเองนั้นให้เป็นไปตามที่ตนต้องการได้ โดยเฉพาะในเรื่องกุศลอกุศลรู้ว่าอกุศลนั้นไม่ต้องให้เป็นแข็งแรงพอเป็นจิตที่ทำได้ทันทีไวง่ายเป็นจิตที่ไม่เป็นอกุศลแต่จะให้เป็นกุศลนั้นก็ได้เป็นจิตที่ไม่เป็นอกุศลแต่จะให้เป็นกุศลนั้นก็ได้ได้เร็วได้ทันทีตามบารมีเพราะฉะนั้นจะทำให้เป็นกุศลได้สูงสุดเท่าที่ตนเองมีความสามารถและมีความรู้มุทุกัมมัญญาท่านแปลว่าเหมาะควรแก่การงานเหมือนกับกัมมัญญะเหมาะควรแก่การงานกัมมัญญาที่จริงก็คือมีกรรมมีการกระทำมีบทบาทเพราะฉะนั้นจิตจะมีกรรมมีการกระทำมีบทบาทอยู่และเป็นบทบาทหรือเป็นการกระทำที่เป็นการกระทำก็คืองานหรือบทบาทอันควรอันเหมาะอันดีเพราะงั้นถ้าประกอบไปด้วยจิตวิญญาณอย่างนี้แล้วจิตวิญญาณของอุเบกขาแล้วเป็นจิตวิญญาณที่มีกรรมกิริยามีการงานและเป็นการงานอันดีการงานที่มีปัญญาควบคุมและมีอำนาจในการควบคุมทำแต่กุศลยังแต่กุศลให้ถึงพร้อมสัพพปาปัสสะอกรณังไม่ทำบาปใดๆเลยเป็นพลังงานที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงจริงๆทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลไม่ทำสิ่งที่เป็นบาปอย่างซื่อสัตย์ไม่ลำเอียงไม่มีอคติใดๆเข้ามาไม่มีอคติที่จะมามีอิทธิพลในจิตวิญญาณของอุเบกขามีไม่ได้อคติใดๆจะมาทำให้เป็นเปรียบแปลเปลี่ยนไปจากความเป็นอุเบกขาความเป็นกลางลักษณะกลางเป็นลักษณะไม่เอียงไปข้างที่จะเห็นแก่ราคะเป็นฉันทาคติโทสาคติโมหาคติอะไรไม่มีไม่มีอคติอะไรที่จะมาทำให้เอียงไปข้างนั้นเพราะเหตุแห่งอคติพยาคติก็มาทำให้เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้จะเป็นความกลัวเป็นความชอบเป็นความชังเป็นความหลงผิดอะไรก็ไม่มีเพราะธาตุอุเบกขาจึงเป็นธาตุที่วิเศษนอกจากกรรมัญญาแล้วประพัสรานั้นบอกถึงคุณลักษณะสมบูรณ์เป็นจิตสว่างสวัยประพัสสอนนั่นแหละประพัสราประพัสสอนโชติช่วงรุ่งเรืองสว่างสวัยอะไรอยู่อย่างนี้เป็นต้นจะแปลว่าอะไรก็แปลเป็นภาษาไทยไปเยอะแยะประพัสสอนอุเบกขาจึงไม่ใช่อุเบกขาไม่รู้ทื่อเด้อไม่รู้เรื่องรู้ยิ่งรุ่งเรืองวาวามเฉลียวฉลาดและก็อยู่กับการงานด้วยเพราะทำการงานก็ทำการงานโดยที่เหมือนกับน้ำกับใบบัวไม่ติดไม่ดูดทำก็ทำสักแต่ว่าจะทำปฏิกิริยาหรือทำงานอะไรก็ทำไปแต่ก็ไม่เสพไม่ติดนี่เป็นคุณลักษณะที่พูดให้ฟังโดยภาษานะซึ่งพลังงานอันนี้อยู่ในตัวของคนทุกคนแต่ว่าถ้าเผื่อว่าไม่เรียนรู้แล้วก็ทำให้พลังงานของจิตนี่รู้จักกรรมแล้วก็รู้จักธรรมะธรรมะก็คือกุศลอกุศลสภาพอกุศลมากขนาดไหนกุศลมากขนาดไหนสิ่งใดเป็นอกุศลก็ล้างออกจากจิตไม่ทรงไว้ให้ทรงไว้แต่ที่เป็นกุศลเป็นกุศลธรรมเพราะงั้นอภิธรรมนั่นก็สอนแต่กุศลธรรมะอกุศลธรรมานั่นแหละแล้วก็เป็นกุศลทั้งสิ้นทรงไว้แต่กุศลอกุศลหมดไม่มีเลยหมดเลยมีความสามารถที่เราจะรู้ในพลังงานในตัวเรานี้เปลี่ยนพลังงานแล้วก็ทำให้พลังงานนั้นมีแต่กุศลอย่างยั่งยืนเมื่อสามารถเรียนรู้และสามารถทำได้แล้วจนสมบูรณ์หมดเรียกว่าถึงที่สุดเป็นวิมุตติเป็นนิพพานจะเรียกที่สุดนั้นว่าอย่างไรก็แล้วแต่ถึงวิมุตติถึงนิพพานดับสิ่งที่ควรดับนิโรธจนกระทั่งถึงจุดที่วิเศษแล้วเป็นนิพพานแล้วหรือเป็นวิมุตติแล้วหลุดพ้นสิ่งที่ไม่ดีเกลี้ยงสนิทแล้วพลังงานนั้นเป็นตัฏฐาอวิฏฐาอนัญญัตตาอิทัปปัจจยตาเป็นพลังงานที่เป็นอย่างนั้นอย่างที่เราไม่ต้องไปทำอะไรให้มันอีกมันเป็นแล้วเป็นเองแล้วมันเป็นของมันเป็นกุศลของมันเองเป็นไม่ต้องไปผลักดันไม่ต้องไปเจตนาไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปอะไรเลยมันเป็นง่ายๆได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบาก มันเป็นดีอ่ะเป็นดีอย่างง่ายๆแต่จะไปเป็นชั่วดิไม่ง่ายเป็นยากไม่ใช่แกล้งมันเป็นอย่างนั้นเองอ่ะเรียกว่าตถตาผู้รู้ทั้งหลายแหละแปลตถตาเป็นตรรกศาสตร์มาเยอะในเมืองไทยนี่เรียนตรรกศาสตร์ของความหมายของคำว่าตถตามันเป็นเช่นนั้นเองต้นไม้มันก็เป็นอย่างนั้นเองของมันนะลมมันก็เป็นของมันเองอะไรมันก็เป็นของมันเองอะไรก็ฝ่ามันเป็นของมันเช่นนั้นเองนะมันไม่มีใครไปทำอะไรห่านทำไมคอยาว มันก็เป็นอย่างนั้นเองเต่าทำไมมันหุบคอเข้าไปในกระดองนะมันก็เป็นเช่นนั้นเองอะไรที่มันเป็นแล้วก็จำนวนไม่มีรู้จักไม่รู้เหตุรู้ผลของมันก็บอกมันเป็นเช่นนั้นเองเลยโมเมโยนให้มันเป็นเองของมันเพราะอะไรเพราะว่าศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้าบันไม่มีพระเจ้าสร้างให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โมไม่มีพระเจ้าสร้างให้เป็นอย่างนี้ก็เลยว่ามันเป็นของมันเองเป็นของมันเองไอ้ความหมายของคำว่าเป็นของมันเองอย่างนั้นผู้รู้นักปราชญ์ในเมืองไทยก็สอนกันมานานแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังแพร่หลายอยู่แต่ถ้ามาอธิบายตถตาที่ความว่าเป็นเช่นนั้นเองไม่เหมือนกับเขาฟังไปก็เลยก็มันไม่เหมือนอย่างไรไม่เหมือนอย่างไม่ใช่ไปโยนให้เต่าทำไมมันหัวหุบเข้าไปในกระดองมันเป็นเองไม่ไปโยนให้มันเป็นยังไงก็มันเป็นของมันเองห่านทำไมมันคอยาวเป็นของมันเองไม่ไปโยนให้ห่านไม่ไปโยนให้มันเป็นของมันเองประเดี๋ยวไปเข้าล็อกศาสนาที่พระเจ้าสร้างไม่ใช่เองหรอกพระเจ้าสร้างให้มันคอยาวมันก็ไปโน่นเลยแต่ของพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าตถตาเป็นเช่นนั้นเองนะคือมันเองมันเป็นโดยอัตโนมัติเองอัตโนมัติมันเป็นได้อย่างนั้นแล้วและก็ต้องมีนิยามมีการกำหนดลงไปว่าอะไรเป็นเองสิ่งที่มันเป็นพลังงานในตัวเราคือพลังงานจิตวิญญาณทำมันจนกระทั่งมันเป็นขยันเองมันเป็นกุศลของมันเองอย่างนี้เป็นกตัญญูกตเวทีเป็นความระลึกถึงกันเป็นความรักกันเป็นเองเลยแต่ไม่ได้รักอย่างกามรักอย่างมิติที่8ที่9ที่10เป็นมิติที่สูงด้วยเป็นความรักมิติที่สูงสูงเลยมันเป็นอย่างนั้นเองไม่ต้องไปทำอะไรมันก็เป็นมันเป็นอย่างนั้นเป็นลักษณะอย่างนั้นจนชินชาจนไม่ต้องไปผลักดันไม่ต้องไปทำอะไรมันก็เป็นอัตโนมัติของมันนั่นเลยมันเป็นเองเข้าใจมันเป็นเช่นนั้นเองทำให้จนกระทั่งมันชำนาญมันจนเป็นของมันไม่ต้องมีใครไปช่วยไม่ต้องไม่มีอะไรไปช่วยไม่ต้องมีพระเจ้ามาบันดาลให้เป็นไม่ต้องไม่มีฤทธิ์เดชอะไรมาให้เป็นมันเป็นเพราะเราได้ฝึกฝนได้อบรมได้ทำจนกระทั่งมันเป็นเช่นนั้นอาตมาเปรียบเหมือนกับไอ้ลูกเบี้ยวของเครื่องกลนี่นะมันมีลูกเบี้ยวจนกระทั่งมันขัดมาเป็นตัวมันจนมันเป็นลูกเบี้ยวแล้วมันก็จะต้องวิ่งอย่างเบี้ยวๆอย่างนั้นอ่ะมันก็เป็นลูกเบี้ยวมันก็วิ่งของมันอยู่งั้นเพราะว่าทำให้มันเป็นลูกเบี้ยวงั้นจนกระทั่งมันเป็นของมันเองมันก็จะต้องวิ่งแบบนั้นให้คลายอย่างนั้นชั้นใดก็อย่างนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะคำว่าตถตาเป็นเองนี่คือต้องฝึกฝนต้องทำจนกระทั่งมันชำนาญมันเป็นได้จนกระทั่งเป็นจนกระทั่งไม่ต้องไปเอาพลังงานจิตหรือพลังงานอะไรก็แล้วแต่เข้าไปกำหนดเข้าไปควบคุมเข้าไปกระทำแล้วมันจนกระทั่งมันเป็นไปในตัวเองเป็นอัตโนมัติเองนั่นเรียกว่าตถตาและเป็นอย่างนี้จนกระทั่งมันไม่มีอวิทตามันไม่เป็นมันไม่แปรเปลี่ยนเลยมันเป็นอย่างนี้จนมันไม่แปรเปลี่ยนมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยไม่แปรเปลี่ยนอวิทตามันเป็นอย่างนี้ไปอีกไปอย่างนี้ไปอนัญญตตาอื่นจากที่มันจะเป็นเนี่ยไม่มีอนัญญตตาอัญญะนี่อื่นอนัญญะคือไม่อื่นไม่มีอื่นจากนี้อีกแล้วมันเป็นอันเนี้ยไม่เป็นอื่นอนัญญตตานี่เป็นคุณลักษณะที่พระพุทธเจ้านิยามเอาไว้ว่าสิ่งที่ได้ทำสำเร็จจบกิจแล้วมันจะเป็นเช่นนั้นเองเป็นตถตาเป็นอวิทตาเป็นอนัญญตตาแล้วเป็นอิทัปปัจจยตาด้วยเป็นอิทัปปัจจยตาเพราะมันเป็นอันนี้มันจึงไปต่อเชื้อเพราะสิ่งนี้มีจึงเกิดสิ่งนี้เพราะพลังงานนี้มีพลังงานอรหันต์มีจึงเกิดอรหันต์จึงมีอรหันต์ได้พลังงานอรหันต์ไม่มีก็เกิดพระเกิดอรหันต์เองไม่ได้ต้องมาแต่เหตุมาแต่เชื้อศาสนาพุทธล่องลอยมาโดยบังเอิญมาจากอะไรไม่รู้ไม่ได้ต้องมาจากเหตุ พราะฉะนั้นต้องสร้างเหตุให้มีเพราะฉะนั้นวัฏสงสารนี้ยังจะมีเชื้อของอรหันต์อยู่ในวัฏสงสารนี้เชื้อนั้นก็เป็นเชื้อของโพธิสัตว์เป็นเชื้อของโพธิสัตว์ที่จะต่อพูดมาซะตั้งยาวกว่าจะเข้าคำว่าโพธิสัตว์วันนี้จะเทศท่านตั้งชื่อให้ว่าโพธิสัตวธรรมในคืนวันเพ็ญรอพระจันทร์อันเพ็ญออกด้วยยังไม่ส่องแสงออกมาเลยพลังงานที่จะเป็นตัฏฐตาอวิฏฐตาอนัญญตตาอิทัปปัจจยตานั้นเป็นพลังงานในระดับโพธิสัตว์คือมีความเที่ยงเที่ยงในระดับที่หนึ่งคือเที่ยงในระดับโสดาบันระดับโสดาบันมีคุณลักษณะ8คุณลักษณะ4อย่างนั่นคือดับอบายทั้ง4นะดับอบายทั้ง4นะอาตมาขอสรุปเลยอบายทั้ง4ก็ตั้งแต่เปรตภูมินะเปรตภูมินรกภูมิเปรตภูมิเดรัจฉานภูมิอะไรไปจนกระทั่งถึงอติวินิบาตนะนั่น4ภูมิดับไม่มีแล้วไม่เกิดไม่เกิดจริงๆทำพลังงานจิตวิญญาณนี้เป็นไม่ได้เป็นอย่างต่ำอย่างชั่วนั้นไม่ได้อย่างที่อธิบายมาแต่ต้นมันเป็นไม่ได้เป็นไม่เป็นพยายามยังไม่เป็นเพราะไม่ได้ทำมาจนกระทั่งเที่ยงจนกระทั่งแข็งแรงจนกระทั่งไปเป็นอย่างนั้นเป็นยากเป็นไม่ได้ด้วยนี่คือความเที่ยงพยาอบายภูมิ4ไม่เป็นคุณลักษณะอีก4ใน8ข้อนี้ดับอบายภูมิ4และอีก4ก็คือโสตาปันนะอวิฏฐิปาตธรรมนิยตะสัมโพธิปรายณะโสดาปันนะก็คือโสดาบันนี่แหละมาเป็นไทยๆเรียกเป็นไทยๆเป็นภาษาไทยๆมาบวชเป็นไทยแล้วก็เรียกว่าโสดาบันภาษาบาลีก็โสตาปันนะพลังงานในระดับโสตาปัณณะก็คือเข้ามาสู่คันลองเข้ามาสู่กระแสของอริยะหรือโลกุตระแต่ก่อนอาตมาขึ้นต้นแล้วว่าโลกียะโลกธรรม8พระคนที่ยังจิตวิญญาณพลังงานจิตวิญญาณอันเป็นเจ้านายอยู่ในตัวเป็นประธานของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนมีจิตวิญญาณเป็นประธานตัวเองเพราะจิตวิญญาณที่เป็นประธานตัวเองนั้นแต่ก่อนนี้มันก็พาไปโลกียะเพราะมันเข้าใจอย่างนั้นว่านั่นคือความประเสริฐของมนุษย์จะต้องแสวงหาค้นคว้าเอาอย่างนั้นจนกระทั่งมาเข้าใจแล้วก็มาเรียนรู้โดยเฉพาะมาเรียนรู้ในกระแสหรือว่าทฤษฎีของพุทธพอมาเรียนรู้ทฤษฎีของพุทธแล้วเข้าใจแล้วก็ได้ปฏิบัติพิสูจน์เรียนเข้าใจเป็นสมาธิฐิมาเรียนรู้ว่าสักกายะของตัวอย่างไรเราไปติดอะไรมาแล้วพลังงานของเราไปโง่อะไรไปอวิชชาอะไรมาเนี่ยไปติดอบายมุขมาเป็นต้นไปติดสิ่งที่มันหยาบหยาบเป็นโลภจัดๆเป็นโทสะจัดๆอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่เออไปหลงมันมาทำไมเราก็มาเรียนรู้พลังงานของเราอ้อพลังงานของเรายังเป็นอาการที่มันไปมีอารมณ์ไปมีเวทนาไปมีความรู้สึกเป็นรสอร่อยบางคนนี่มาได้ทกกันได้แตะกันได้ฆ่าแกงกันมันสายโทสะมูลบางคนก็ได้แสดงราคะออกมาอย่างนี้อย่างนี้จัดจ้านอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหมันได้แสดงออกอย่างนี้เป็นราคะเป็นจดวิธีแบบเป็นสภาพเนี้ยยกตัวอย่างจะหาว่าลามกในวันมาฆะเลยมันไม่ได้ลามกลงเป็นสัจธรรมแต่ว่ายกตัวอย่างแล้วมันดูเป็นลามกเพราะมันเป็นของต่ำเช่นมนุษย์บางคนเนี่ยผู้หญิงก็ตามได้แก้ผ้าแล้วสุขโอ้ได้แก้ผ้าได้โชว์ได้แล้วทั้งที่รู้ว่าโลกเขาไม่นิยมนะโลกเขาถือว่าควรอายนะแต่ก็หาวิธีซับซ้อนซ่อนเชิงได้แก้ผ้าได้อวดเป็นสุขนี่ก็เป็นการเสพสมของตัวเองชนิดหนึ่งมนุษย์ผู้ชายได้โชว์ของลับของตัวเองก็เป็นสุขนี่ก็มีเห็นไหมนี่มันพิลึกมันวิถีนะเป็นสุขเขาเป็นสุขของเขานะตั้งที่รู้ว่ามนุษย์เนี่ยโดยสามัญก็ธรรมดาก็ไม่ทำแต่พออารมณ์มันขึ้นกิเลสมันความโง่มันครอบงำดำกิสนามันขึ้นก็ถึงโอกาสก็ พยายามหาโอกาสกระทำกระทำเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือบำเรอความเข้าใจผิดความอวิชชาแล้วก็แค่นั้นนะว่าเป็นสุขอะไรเงี้ยหรือจะไปทำหยาบกว่านั้นบางคนซาดิสมาโซคิสซาดิสก็คือทำให้คนอื่นเนี่ยมันเจ็บปวดทรมุนทรมานทรมุกรรมทรมานทรกรรมเห็นคนอื่นเจ็บปวดแล้วมันสะใจเป็นสุขมาโซคิสก็ทำให้ตัวเองเจ็บปวดตัวเองเจ็บปวดด้วยเป็นสุขเพราะฉะนั้นถ้ามาโซคิสเจอกับซาดิสเขาแต่งงานกันแล้วอยู่กันได้ยืดเพราะไอ้คนหนึ่งนี่ตัวเองเจ็บปวดแล้วสุขไอ้ซาดิสนี่ก็เห็นคนอื่นเจ็บปวดสุขเพราะไอ้ซาดิสก็ทำคนนี้เจ็บปวดสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นมาโซคิสตัวเองเจ็บปวดแล้วก็เป็นสุขส่วนผู้ชายเป็นซาดิสช็อตกันเข้าไปแผลทั้งตัวไอ้ผู้หญิงก็สุขเพราะเจ็บเพราะสุขมาโซคิสส่วนเจ้าผู้ชายก็ซาดิสสุขส่วนประเภทที่บอกว่าถ้าผู้หญิงซาดิสผู้ชายมาโซคิสก็มีเหมือนกันนะผู้หญิงตีผู้ชายผู้ชายเจ็บมาโซคิสก็สุขผู้หญิงก็ซาดิสเห็นสามีเจ็บสามีทำสามีเจ็บได้มันสุขก็แต่งงานกันได้พวกนี้ก็เป็นเรื่องที่หยาบเป็นเรื่องที่ทรมานวิถีฐานร้ายแรงมันไม่เหมือนมนุษย์มนาธรรมดาไม่มีสามัญสำนึกรู้นะบางทีทำจงแจ้งก็ไม่ทำหรอกทำแล้วก็ไม่ให้ใครรู้นะอายนะใครมาบอกว่าซาดิสใครมาบอกมาโซคิสอายอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่กระเทยอายเหมือนกันนะกระเทยเดี๋ยวนี้ชักหน้าด้านมากแล้วไม่อายมันผิดประหลาดมันไม่เป็นธรรมชาติโลกีธรรมดายังไม่เป็นเลยมันเลยเขตเลยเขตขอบไปสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดเป็นเรื่องอวิชชาเป็นเรื่องที่สมมุติแล้วก็หลงเลอะเทอะไปหมดทั้งนั้นเราก็มาตรวจดูเรามีอะไรพวกนี้นี่อธิบายยกตัวอย่างหยาบคายมากเลิกแม้ไม่มีแค่นี้ก็ยังมีระดับที่จะต้องไปติดกามติดราคะติดโทสะอะไรอีกอ่านตัวเองมันจะไปสุขอะไรไปสุขอย่างไรนะอะไรพวกเราเนี่ยถ้าคืนระดับซาดิสมาโซคิสคัดออกก่อนนะไม่สอนเพราะอาตมาไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถส่งไปให้ที่ไหนก็แล้วแต่ที่นี่ในระดับซาดิสมาโซคิสไม่ไหวช่วยไม่ได้นะพร้อมผู้ใดที่สามารถเรียนรู้ตัวเองคัดเลือกมาขนาดหนึ่งเนี่ยคนที่มีจิตวิญญาณมีบุญบารมีมีภูมิธรรมขนาดหนึ่งที่จะมาศึกษางี้ได้เพราะถ้าใครที่โกรธหรือราคะมีความโทสะมีความมีราคะที่แรงมากปล่อยไปให้นู่นนะข้างนอกเนี่ยเขาจัดการกันตามกฎหมายตามอะไรอะไรต่างๆนานาที่เขาทำกันได้รุนแรงเรารุนแรงไม่ลงนะโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลอะไรพวกนี้เขาก็ยังรุนแรงแต่เขาไม่รุนแรงไม่ได้บางทีมันไม่ได้จริงๆมันจิตวิญญาณมันกระด้างมันหนามันแข็งอ่ะเขาก็ต้องทำความแรงนี้เพื่อที่จะกำราบถ้าไม่งั้นก็ไม่ได้ไม่อยู่ปล่อยให้คนที่เขาทำกันแรงๆกันได้นั้นไปรักษากันอย่าส่งเข้ามาที่นี่เพราะที่นี่เนี่ยคัดเลือกคนขนาดนึงนี่ก็หนักแย่อยู่แล้วเหนื่อยน่าดูเลยแล้วเอาหยาบงั้นมาปนเนี่ยมันไม่ไหวหรอกทำไม่ได้มันคนละขนาดกันเพราะพระโสดาบันก็จะเลือกคนที่มีภูมิธรรมพอที่จะรู้สภาพที่อบายมุขในระดับไม่หยาบหยาบจัดจัดจัญญาณอบายมุกจับจัญญาณมันไม่มีทางหรอกไปที่อื่นก่อนเพราะระดับอบายมุกก็ไม่หยาบนักแล้วก็ไปได้ปฏิบัติมีบุญมีบารมีมีความรู้แล้วก็มีจิตที่ได้ล้างพอสมควรมาถึงก็ล้างออกได้เพราะบางคนอาจจะล้างทั้งชาติอบายมุกแต่ก็กดข่มได้หนักของตัวเองก็เอาเมื่อทำได้แล้วมีคุณลักษณะเข้ากระแสจิตเปลี่ยนแสเปลี่ยนกระทางแล้วไม่เหมือนโลกีแล้วไปมีรสอร่อยแบบโลกีไม่ใช่แล้วไม่มีอัศทะอันนั้นรู้สึกเลิกจากอัศทะนั้นกับยินดีมีฉันตะมีความชอบมียินดีในรสที่มันไม่มีสิ่งเหล่านั้นจิตเปลี่ยนกระแสมาเข้ากระแสทางนี้ ข้ากระแสโลกุตระอันนั้นมันกระแสโลกีมาเป็นกระแสโลกุตระและมีอวินิปาตธรรมอวินิปาตะนี่หมายความว่าไม่ตกต่ำเป็นธรรมท่านแปลเป็นภาษาไทยว่าไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาหมายความว่ามันอาจจะมีลดๆบ้างยึกยึกยึกบ้างแต่มันไม่เกินขีดมาตรฐานมันไม่ยึกยักเลยครับถ้าข้าหนึ่งมันยังไม่เข้ากระแสสมมติว่าเขตนี้เป็นเขตกระแสโสดาบันคุณขึ้นมาได้คุณก็ยึกยักยึกบางทีแม้เกือบขับเส้นนะระวังเนอะเราขับเส้นเนี่ยก็เรียกเดี๋ยวก็ตูมลงไปไม่เป็นโสดานะเพราะมันจะยึกยักอยู่บ้างแต่ถ้าภาคเพียรอยู่มันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงยึกยักนี่จนกระทั่งนิยตะหมดยึกยักนี่อธิบายเป็นรูปธรรมให้ฟังใครฟังเทปไม่รู้ว่าอาตมาทำมืออย่างไรให้ดูเห็นใช่ไหมในนั่งสุดๆนู่นเห็นไหมคุณพูดอยู่ข้างหน้าก็เห็นนะทีถามคนสุดๆนู่นถึงหลังสุดนู่นนะเพราะงั้นเมื่อมันไม่ยึกยักมันไม่ลงมันไม่ต่ำไม่สูงมันอยู่แน่นอนแข็งแรงจึงเรียกว่านิยตะเที่ยงแท้ไม่ยึกยักแล้วคุณก็จะรู้อารมณ์ตัวคุณก็จะรู้จันตัวเองว่าเรามั่นคงแล้วไอ้เรื่องอย่างนี้นะนี่แต่ก่อนนี้เราหยาบอยู่บ้างแต่บอกแล้วว่าหยาบอย่างมากไม่ใช่โซดาหรอกหยาบเท่านี้เรารู้สึกว่าหยาบของเราทำได้อันนี้เป็นคุณลักษณะได้เที่ยงนี้เป็นหลักประกันเที่ยงแท้และมีธาตุจิตวิญญาณเป็นธาตุรู้กับธาตุเป็นเจโตคือตัวจิตเองเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีปัญญาเป็นธาตุรู้รู้จิตตัวเองว่าอ้อจิตตัวเองเป็นอย่างนี้ได้อย่างนี้แล้วก็มีธาตุรู้ด้วยว่าอย่างนี้เรายินดีอย่างนี้ดีกว่าโลกีเราก็รู้เพราะทุกคนรู้จากโลกีหมดทุกคนผ่านโลกีมาก่อนทุกคนเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวเปรียบเทียบว่าอย่างโลกีจะเอาอีกไหมไม่เอาเอาอย่างนี้นี่มันต้องแน่นอนอย่างนี้เอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครยังยึกยักยึกยักเปลี่ยนแปลงไปเอาเงินมันยังไม่ใช่ถ้าใช่แล้วก็ไม่ไปนิยตะสัมโพธิปรายณะก็คล้ายๆกับอิทธัปปัจจยตาเมื่อได้แน่นอนเที่ยงแท้ไม่เป็นอื่นแล้วเที่ยงมีแต่จะเดินหน้าไปหาที่จบไปหาที่สูงสุดสัมโพธิปรายณะนี่เป็นคุณลักษณะ4ประการของจิตวิญญาณที่เป็นคุณลักษณะโสดาบันเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีคุณลักษณะในระดับนี้ได้แล้วเป็นโพธิสัตว์ได้ระดับหนึ่งโพธิสัตว์ที่มีคุณลักษณะของโลกุตระในเบื้องต้นเป็นบุคคลที่หนึ่งเป็นสมณะที่หนึ่งเรียกว่าโสดาบันก็สามารถที่จะมีอิทัปปัจจัยตาเป็นเชื้อของโสดาบันก็สอนคนอื่นตามที่เราเป็นหรือขนสัตว์พระโพธิสัตว์นี่คือเป็นผู้ที่หรือขนสัตว์เป็นผู้ที่สืบทอดเชื้อของโพธิหรือของพุทธะเชื้อความตรัสรู้ความตรัสรู้นี่ใช้เป็นภาษาเอามาใช้ภาษาไทยเนี่ยเรียกตรัสรู้คือเป็นคุณธรรมหรือว่าเป็นภูมิธรรมตัวรู้นี่รู้ภูมิธรรมเป็นภูมิธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสว่าอย่างนี้คือของท่านศัพท์นี้จึงเรียกว่าตรัสรู้รู้อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันตรัสยืนยันว่าอย่างนี้ของพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้พระคุณระดับคุณสมบัติระดับโสดาบันก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างที่อาตมากล่าวเนี่ยใครสามารถมีจิตว่างในระดับโสดาบันเรารู้แล้วว่ามันก็มีอีกเยอะแยะนะลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขรูปกามหรือว่าอัตตามานะอะไรมันก็มีอยู่อีกเยอะเราก็ตรวจสอบดูขั้นตอนแรกอาตมาก็เคยบอกว่าในพระไตรปิฎกก็มีผู้ที่มีศีล5บริสุทธิ์ในความหมายของศีล5ที่มันไม่หยาบมันไม่ละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนอะไรนักพื้นฐานไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์มีจิตไม่ฆ่าจริงๆไม่ฆ่าสัตว์เพราะฉะนั้นจึงเป็นหลักประกันได้ว่าคนในระดับเป็นโสดาบันเนี่ยไม่เป็นภัยต่อคนหรอกเพราะมันจะฆ่าไม่สัตว์มันยังไม่ฆ่าแล้วมันจะไปฆ่าคนได้ยังไงไม่ฆ่าคนหรอกเพราะสัตว์ที่จะต้องทำให้ตายบ้างก็ไม่เจตนา ไม่สุดวิสัยก็ไม่ทำอาจจะทำสุดวิสัยว่าเช่นไปเจอเสือมันจะฆ่าเราก็โอ้โหหาทางไม่ไหวแล้วมันฆ่าเราตายเพราะโซดาบันก็ยังรักชีวิตอยู่อาจจะฆ่าเสือเพราะเสือมันจะฆ่าเราเสือมันอาจจะฆ่าได้เพราะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าคนด้วยกันโสดาบันไม่ฆ่าคนด้วยกันไม่ฆ่าถ้าคนจะทำร้ายเราโสดาบันไม่ทำร้ายตอบไม่ฆ่าอาจจะทำป้องกันตัวแต่ไม่ฆ่าไม่เจตนาจะฆ่าเขาจะทำให้เขาตายเพราะแม้เราจะต้องตายจะไม่มีภาวะโต้ตอบถึงขั้นที่จะทำให้เขาตายเพราะเราจะต้องรักษาชีวิตเราสำหรับคนด้วยกันแต่สำหรับสัตว์อาจจะเพราะว่ามีปฏิภาณรู้เหมือนกันว่าสัตว์มันไม่ใช่ระดับคนพระโสดาบันก็จะป้องกันตัวบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้ามันไม่สุดวิสัยไม่ทำหรอกจะเป็นเจตนาท่านถึงได้ตรัสเอาไว้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าศีลข้อหนึ่งนะไม่มีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์ไม่มีมันจะไม่รู้ทำโดยไม่รู้พลาดพลั้งไปไม่รู้อะไรก็แล้วไปแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีวิบากนะไปทำให้สัตว์ตายโดยไม่เจตนาแล้วก็ไม่มีวิบากไม่ใช่ไปเข้าใจว่าไม่มีเจตนาไม่เป็นกรรมเป็นกรรมจะเป็นไม่ถือว่ากรรมก็ได้ไม่ถือว่ากรรมเจตนาไงไม่ถือว่าเจตนาจะทำบาปแต่มันมีวิบากบาปมันมีผลยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคุณไปเหยียบหัวงูตายโดยไม่เจตนาคุณว่างูมันจะอาฆาตไหมอาฆาตไหมมันอาฆาตคุณแน่งูมันอาฆาตคุณแน่อย่างนี้เป็นต้นมันมีวิบากมันมีวิบากอยู่ธาตุวิญญาณมันก็เป็นวิบากต่อไปผูกพยาบาทกันต่อไปอีกไม่ได้เจตนาแต่มันมีกรรมนะอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละได้ขยายความพวกนี้มันเดี๋ยวมันจะออกนอกทางไปเพราะฉะนั้นโสดาบันนี่เป็นโพธิสัตว์ในระดับหนึ่งต้องเข้าใจโพธิสัตว์ให้ได้คำว่าโพธิสัตว์นั้นมีคุณลักษณะของอริยคุณโพธิสัตว์มีคุณลักษณะของอริยะหรือของโลกุตระอย่างน้อยก็ขั้นที่หนึ่งดังที่กล่าวแล้วเป็นพระโพธิสัตว์ได้แต่มันก็อย่าเพิ่งจะแหมอยากจะช่วยเขาได้แค่โสดาคุณโสดาบันเท่านั้นเองเสร็จแล้วเราก็ใช้โสดาบันนั่นแหละโอ้ยจะไปซื้อขนสัตว์ช่วยจนกระทั่งไปทำงานนอกหมดเอาพลังงานไปที่ได้ช่วยคนอื่นก็หมดระวังอย่างนี้มันก็ไม่ดีเพราะโสดาบันยังไม่มีอินทรีย์พละที่จะรู้จักในสภาพที่จะทำงานให้มันมีงานนอกงานในเช่นว่างานที่สามารถที่จะมีจิตทำฌานได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเป็นฌานลืมตาฌานที่จะมีจิตสามารถที่จะมีปฏิภาณต่อสัมผัสเมื่อสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายกระทบเราแล้วเราก็มีจิตเราเนี่ยอ่านทันทีอ่านได้เร็วอ่านได้ไวพอกระทบสัมผัสมีอาการทางจิตเกิดปรุงพลับเป็นสังขารปรุงแล้วเราก็มีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์คือมีสติรู้ตัวรู้การต่อผัสสะรู้ต่อจิตวิญญาณรู้ต่อเวทนาอ่านเลยกายเวทนาจิตอ่านเข้าไปแล้วก็วิเคราะห์เป็นธรรมธรรมก็รู้จักนิวรณ์รู้จักกามรู้จักพยาบาทเป็นต้นรู้จักสภาพของจิตที่มันเป็นอกุศลอย่างนั้นหรือเป็นกุศลอย่างนี้สามารถมีธรรมวิจัยทันทีที่สัมผัสมันเกิดปรุงขึ้นมาปั๊บก็วิเคราะห์จิตที่ปรุงนั้นจากสังขารวิจัยสังขารของเราวิจัยจิตที่มันปรุงของเราเนี่ยวิจัยก็ไปถึงเวทนาว่าโอ้ไอ้เจ้านี่เป็นอกุศลเวทนาเป็นเคหสิตะเวทนาเป็นจะแบ่งออกเป็นโทมนัสหรือโสมนัสอะไรก็แล้วแต่เป็นเคหสิตะหรือเป็นสุขเป็นทุกข์ปรุงแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็วิเคราะห์จากสุขซ้อนเข้าไปถึงสุขถึงทุกข์จนกระทั่งว่าอ๋อเนี่ยมันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายมันมาทางทวารไหนก็แล้วแต่มันก็ไปปรุงเป็นลักษณะเคหสิตะเป็นเวทนา36เนี่ยวิเคราะห์ออกว่าโอ้เนี่ยรูปก็เนี่ยมันเป็นเคหสิตะอยู่ เสียงเออมันก็มาปรุงแม้จะเป็นเสียงมันปรุงปุ๊บเป็นสังขารมันก็มีเคหสิตะเรายังมีอารมณ์ไปทางด้านโลกียังยินดีเป็นโสมนัสและไม่ได้ก็เป็นโทมนัสเป็นเคหสิตะอยู่จนเราเองเรามีบทบาทได้สามารถฝึกเนกขัมมะฝึกการรู้จักสมุทัยวิจัยเวทนาออกว่ามันเป็นตัวเหตุและมีวิธีสมถวิธีก็ตามหรือแม้แต่วิปัสสนาวิธีก็ตามมีประหาร5วิคัมปนประหารตทังคประหารสมุเฉตประหารนิสรณประหารไม่ใช่ปัสสัทธิประหารปฏิปัสสัทธิประหารสมุเฉตไม่ใช่นิสรณประหารนี่ประหาร5นี่การประหารก็คือทำลายมันได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เทศคงจะได้อธิบายถึงเรื่องประหาร5นี่เพราะว่าอยู่ในหนังสือนั้นพอดีอาตมาเปิดดูคร่าวๆเมื่อกี้นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้อธิบายกันก็จะได้ทวนนิดหน่อยคงจะได้อธิบายประหารให้ฟังเราสามารถประหารได้ถ้าเราได้กระทบสัมผัสทำการงานเราก็สามารถมีจิตแวววัยมีมุทุภูตธาตุมุทุภูเตภูเตก็คือจิตวิญญาณมุทุอธิบายไปแล้วมุทุแปลว่าจิตหัวอ่อนมันมีทั้งธาตุปัญญาแล้วมีทั้งธาตุเจโตจะดัดมันก็ดัดได้ง่ายรู้มันก็รู้ได้เร็วคุณมีมุทุพุทธธาตุอย่างนั้นมากพอแล้วก็ทำกับการงานที่คุณทำนั่นแหละคุณก็สามารถควบคุมการงานนี้ได้อ่านจิตได้สามารถปฏิบัติทำได้งานการที่ทำทางนอกเนี่ยมันก็ทำได้พร้อมกันนั่นก็ปฏิบัติทำเป็นงานในระบบชีวิตปกตินี่แหละชีวิตธรรมดาไม่ใช่ไปนั่งสะกดจิตหลับตาเนี่ยทำงานนี่แหละมีมุทุพุทธเตกัมมณิเยทีเตอเนชปเตสามารถที่สั่งสมภูมิธรรมสั่งสมจิตวิญญาณให้เป็นผลสั่งสมลงเป็นในเชิงของสมถะก็เป็นทีเตอเนชปเตในเชิงของวิปัสสนาหรือเชิงของปัญญาก็เป็นมุทุภูเตกัมมณิเยแบ่งเป็น4ตัวนี่แบ่งมุทุภูเตกัมมณิเยกับทีเตอเนชปเตสั่งสมลงเป็นความตั้งมั่นจนแข็งแรงกระทบอย่างไรก็ไม่มีคลอนแคลนไม่มีหวั่นไหวไม่มีกระเทือนมันตั้งมั่นแข็งแรงมีความแข็งแรงมั่นคงจนกระทั่งอเนชาหรืออเนชปเตไม่มีการหวั่นไหวคลอนแคลนไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นคุณลักษณะของสมถะจิตส่วนความแววไวแคล่วคล่องในกับมุทุภูเตก็จะยิ่งแววไวแคล่วคล่องกรรมมณีเยก็ยิ่งคล่องในการงานยิ่งเหมาะยิ่งควรยิ่งชำนาญยิ่งเก่งเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธจึงเป็นคุณลักษณะของพลังงานทางจิตที่เป็นพลังงานทางจิตของมนุษย์ธรรมดาสามัญนี่แหละเหมือนกับคนธรรมดาไม่ต้องเป็นนั่งเหมือนฤาษีออกป่าเขาทำไปนั่งสะกดจิตหลับตาอยู่ในเปลี่ยวที่เปลี่ยวสะกดจิตไปก็สงบนิ่งหยุดแล้วก็ดับไม่รู้อะไรเลยโลกจะเป็นยังไงไม่รู้ศาสนาพุทธไม่ใช่อย่างนี้ศาสนาพุทธนั้นรู้โลกเข้าใจโลกเข้าใจผัสสะเข้าใจอะไรต่างๆอย่างดีแต่ได้เจาะเข้าไปหารายละเอียดของพลังงานที่มันเป็นอกุศลในจิตแววไวรู้เท่าทันมีวิธีการดับฆ่าเฉพาะเช่นว่าเราจะจับโจรกิเลสเหมือนโจรวิธีจับโจรมุขเจ้าโจรมันวิ่งหนีไปซุกซ่อนอยู่ในที่ไหนเข้าไปซุกซ่อนในปราสาทหนึ่งวิธีของฤาษีเนี่ยนะจะฆ่าโจรเผาปราสาทเลยไม่รู้ด้วยว่าโจรเป็นหน้าตายังไงแต่เผาปราสาทเลยปรากฏว่าเผาปราสาทแล้วโจรไม่ตายหรอกโจรมันเอาขี้เถ้าคุมตัวเองอยู่ในนั่นแหละเอาขี้เถ้าคุมตัวเองอยู่ในกลางปราสาทไม่ได้ตายไปเพราะมันไม่รู้จักหัวใจโจรฆ่าไม่ถูกหัวใจโจรเลยไม่ตาย อย่าว่าแต่ถูกหัวใจโจรเลยหน้าตาโจรยังไม่รู้จักเลยคนฆ่าเผาปราสาททั้งปราสาทสูญเสียปราสาทหมดแต่โจรไม่ตายโจรยิ่งแข็งกระด้างโจรยิ่งทนต่อความร้อนความอะไรอีกโจรยิ่งดื้อยานั่นคือศาสนาฤาษีส่วนศาสนาพุทธนั้นต้องพยายามเจาะเข้าไปจับโจรให้ได้จับโจรได้แล้วเจาะหัวใจโจรด้วยตัดขั้วหัวใจยอดหัวใจโจรให้สลายไปเลยเด็ดยอดขั้วหัวใจโจรเลยโจรตายไม่มีฟื้นปราสาทก็ยังอยู่ทุกอย่างก็อยู่อย่าว่าแต่ปราสาทแม้แต่โจรยังอยู่ทั้งตัวเลยแต่โจรถูกเปลี่ยนหัวใจแล้วโจรถูกเปลี่ยนหัวใจไปด้วยกลายเป็นสาวกกลายเป็นทาสใช้โจรเป็นเครื่องมือได้ต่อแต่มันไม่เป็นโจรแล้วมันเป็นสาวกที่จะใช้เป็นสิ่งกุศลสิ่งที่ดีไม่ได้ไปทำลายอะไรศาสนาพุทธไม่ได้ทำลายอะไรเลยเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เลวร้ายให้เป็นสิ่งที่ดีงามนี่คือศาสนาพุทธอาตมาได้บอกว่าเป็นโสดาบันก็เป็นพระโพธิสัตว์ระดับหนึ่งแล้วและเราก็มีคุณธรรมหรือความสามารถในระดับหนึ่งที่จะไปช่วยคนเท่าที่เราสามารถที่จะไม่ให้เสียประโยชน์ตนประโยชน์ตนคือปฏิบัติจะต้องปฏิบัติได้ขนาดที่ตนทำได้จะต้องมีประโยชน์ตนเท่าที่ตนได้จริงๆเพราะฉะนั้นการรู้ตัวเองการประมาณตนเองใช้สัพพุริสธรรม7ประการประมาณในตนว่าตนจะต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ตนก็ได้ด้วยและต้องทำประโยชน์ท่านได้ด้วยจึงเรียกว่าโพธิสัตว์แต่ถ้าเผื่อว่าผู้ใดเผลอเผลอพลาดพลั้งประมาณไม่ดีจริงโพธิสัตว์อาจจะไม่มีภูมิธรรมสูงส่งนักก็อาจจะประมาณไม่ดีนักเมื่อประมาณไม่ดีก็ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่ค่อยสมดุลเมื่อทำไม่สมดุลก็อาจจะทำประโยชน์ท่านไม่สมดุลก็เสียผลบ้างทำประโยชน์ตนไม่สมดุลก็เสียผลที่ตนนั่นแหละบ้างก็เรียนรู้ไปเรียนรู้ไปจนกระทั่งทำให้สมดุลได้ดีก็ได้ผลดีทั้งตนและผู้อื่นไปเรื่อยๆก็จะทวีหรือพัฒนาตนเองสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจากโสดาบันก็เป็นสกิทาคามีก็เป็นโพธิสัตว์สูงขึ้นไปในระดับสกิทาคามีก็เรียนรู้กิเลสต่อไปนั่นแหละท่านตรัสเอาไว้แล้วก็ใครก็พูดกันผู้รู้ทั้งหลายแหละในสายศาสนาพุทธเนี่ยโสดาบันละกิเลสในระดับหนึ่งเรียกว่าสักกายทิฏฐิซึ่งเราก็ประมาณกันที่อาตมาได้เคยเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มาอ่านมาตัดสินนอกจากจะใช้สังโยชน์3แล้วซึ่งมันหยาบอาตมาว่าสังโยชน์3นี่หยาบจะต้องมียาน7ยาน7นี่ละเอียดกว่ายาน7นี่ละเอียดกว่าสังโยชน์3ถ้าไม่มีภูมิปัญญาพอปฏิบัติธรรมไม่เข้ากระแสไม่ได้มีปรมัตถธรรมเพียงพอไม่รู้จักยาน7ยานของเรา7ยานลักษณะ7เนี่ยเราจะไม่มีแล้วก็ไม่รู้อ่านไม่ออกแม้แต่อธิบายไปแล้วพวกเรามีบ้างแล้วก็ยังพยายามรู้ยานของเราทั้ง7เนี่ยยังไม่ง่ายเลยใช่ไหมฟังอาตมาไปต้องไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันยังไม่ง่ายเลยแต่พอรู้บ้างได้นะพวกเราก็อาจจะพอรู้บ้างแต่มันก็ยังไม่ค่อยง่ายไม่ชัดนั่นแหละก็ต้องค่อยๆทำจริงๆปฏิบัติจริงๆไปเราถึงจะมีภูมิปัญญาญาณนั้นขึ้นจริงภูมิปัญญาญาณลึกซึ้งขึ้นจริงไม่ใช่ไปซื้อหาเอาตามร้านขายยาหรือไปซื้อเอาตามศูนย์การค้าไม่มีขายหรอกญาณพวกนี้หรือจะไปซื้อจากศาสดาองค์นี้มีขายสำนักนี้มีขายสำนักไหนก็แล้วแต่แม้แต่สำนักอโศกไม่มีขายมีแต่บอกให้แล้วคุณไปปฏิบัติเอาปฏิบัติได้ก็ได้ของคุณไม่มีขายหอบเงินมา10,000,000 มาซื้อโสดาบันสักหนึ่งหน่วยไปเลยในมหาจักรวาลนี้ไม่มีขายไปไหนก็ไปมาทางนั้นจะไม่ไปทางนั้นไปทางนี้ก็เชิญไม่ใช่มาทางไหนไปทางนั้นไปทางนี้ก็ได้ไปอยู่ที่นี่ก็ไม่มีให้ไม่มีขายให้คุณนะแม้แต่สำนักอโศกนี่ก็มีแค่บอกให้แล้วเอาไปปฏิบัติเอาเองปฏิบัติให้ได้จนกระทั่งเกิดญาณตนเองมีภูมิธรรมมีคุณธรรมที่ได้เป็นขั้นเป็นตอนเข้ากระแสดับกิเลสในระดับอบายยภูมิ4อย่างที่กล่าวอบายภูมิคืออะไรก็ต้องรู้ตนเองว่าอ๋อนี่เป็นอบายภูมิเป็นอารมณ์ยังต่ำอยู่อารมณ์ยังหยาบอยู่จะบอกว่าเป็นอบายภูมิอบายมุขในระดับอย่างนั้นอย่างนี้อะไรของเราก็ต้องจับตัวนั้นเป็นตัวอย่างของเราขั้นของเราใครก็แล้วแต่เอ้ยอย่างนี้อบายมุขขนาดนี้ของเราเนี่ยเราต้องทำคนที่มีบารมีสูงสูงนี่นะอบายมุขหยาบหยาบไปคลุกคลีเสร็จแล้วมาปฏิบัติแป๊บเดียวไม่ยากหรอกคนที่มีบารมีสูงสูงนี่โลกมันหลอกเรามันเหมือนลิงลมอมก็พองโลกีมันหลอกเราเราก็ไปมุ่งไปมุ่งอบายมุขก็เข้าบ้างแต่พอรู้ตัวแล้วมาปฏิบัติแป๊บแป๊บได้เดี๋ยวเดียวอบายมุขไม่ยากหรอกนะคนที่มีบุญบารมีแต่คนไม่มีบุญบารมีเนี่ยนานเหมือนกันนะดีไม่ดีทั้งชาติก็แล้วแต่แต่ถ้าจะเอาจริงๆต้องภาคเพียรไม่มีใครทำให้คุณหรอกคุณต้องสั่งสมไปเองตลอดทุกชาติแหละชาติไหนก็ต้องทำไม่มีขายชาติไหนจะมีซื้อได้ชาติใดชาติหนึ่งไม่มีไปแบ่งเอาจากใครก็ไม่มีเจอพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พร้อมกันคุณก็ไปขอแบ่งจากพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พุทธเจ้าก็ได้จะตรัสว่าเราเป็นแต่ผู้ชี้ทางเราเป็นแต่ผู้ชี้ทางส่วนจะได้เธอต้องไปทำเอาเองไปปฏิบัติเอาเองเพราะงั้นผู้ใดมีบุญบารมีมาที่นี่จะรู้ได้ง่ายอ้ออบายมุขพวกนี้มันง่ายทีนี้พอฐานที่จะสูงขึ้นจากโสดาแล้วก็บอกว่าต้องละโลภโกรธหลงที่ต่อมีที่ต่อไปอีกเราเอาศีล5จับอาตมาบอกโสดาบันนี่1จะใช้ศีล5เป็นเครื่องวัดก็ได้ศีล5เราไม่ฆ่าสัตว์อารมณ์จิตโทสะศีลข้อ1นี่อารมณ์จิตโทสะอ้อเราหยาบขนาดนี้เราไม่มีเมตตาศีล5ข้อที่1ก็คือให้เกิดคุณธรรมเมตตาข้อที่2ก็เกิดคุณธรรมลดความโลภลดความโลภก็สองเราไม่ได้โลภเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวอะไรมากมายอะไรนักหนาเพราะใครยังเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวอะไรอยู่อีกมากก็ต้องประมาณดูอะอย่างนี้มันยังไม่ใช่สิ่งข้อสองมันยังไม่ได้มันยังโลภอยู่บ้างก็เอาเถอะแต่ว่ามันจะเป็นโลภจัดอยู่ขนาดนี้มันไม่น่าจะเป็นโสดาบันต้องควรจะรู้ประเมินเอาเองสิ่งข้อสามราคะราคะยังจัดจ้านอยู่โอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวอะนะโพเดียวเมียเดียวนี่ก็เหลือขนาดแล้วเอาเถอะโสดาบันเนี่ยโพเดียวเมียเดียวขนาดกิเลสจะต้องบำบัดบำเรออยู่บ้างโพเดียวเมียเดียวก็พอมันไม่นอกใจมันไม่สำสอนมันไม่วุ่นวายมากมายไอ้หนูนี่หนูก็วูบวาบวูบวาบอู้แล้วก็ยับยั้งไม่ได้อะไรต่างๆพวกนี้ต้องไปกับคนนั้นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรนี่ลนลานบาบาบวมบวมไอ้นี่ไม่ใช่โสดาโซดาก็จะต้องรู้ว่ามันสำสนนะมันไม่ถูกแล้วล่ะราคะสำสนราคะมากๆวูบๆวาบๆไปหนวดไอ้นี่อะไรนักหนาไปเกาะไปติดไปรุนแรงด้วยกับคนนั้นกับคนนี้ก็รุนแรงจะต้องงอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยังโซดาเติมแอลกอฮอล์อยู่มันไม่ได้หรอกมันยังเมาถ้าโซดาแล้วมันก็รู้ว่ามันมีบ้างเป็นตัวเป็นตนเป็นคนนั้นคนนี้เป็นหนึ่งเป็นอะไรอย่างน้อยที่สุดก็ไม่แหมถ้าเด็กแหมรักรุ่มร่ามไปห้าคนพร้อมกันนี้มันไม่ไหวแล้วมันจะโสดายังไงมันรักกันได้อะไรกันทีละห้าคนอย่างเงี้ยโสดาไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยโสดาก็ทีละคนนี่ก็เถอะแล้วมันก็ไม่รุนแรงอะไรไม่จัดจ้านพอระงับได้อย่างเก่งก็เอาสุดท้ายมันแรงจริงๆก็แค่ขู่เดียวผัวเดียวเมียเดียวจบก็เป็นคนละลักษณะของราคะอย่างนั้นส่วนมุสาส่วนวจีกรรมนั้นก็มันไม่กันรับปนาแล้วมันไม่หยาบคายทั้งแหมจะโกหกตอแหลหลอกลวง ปิ่นปล่อนเพื่อที่จะได้เห็นแก่ตัวอย่างงั้นอย่างนี้อยู่มันไม่อะมันมีหิริมีโอตปะมันรู้ว่าสิ่งนี้มันเลวไม่กระทําโกหกพูดส่อเสียดเห็นคนอื่นพูดให้ไปทะเลาะกันเอาเรื่องนั้นไปพูดให้เรื่องนี้เอาเรื่องนี้ไปสอยคนนั้นทะเลาะบอกแว้งกันอย่างนี้เดี๋ยวส่อเสียดรู้แล้วว่ามันหยาบมันเลวไม่ทําไม่ทําเห็นใครทําก็รู้สึกไม่ดีเข้าใจแล้วเราก็ไม่ทําเห็นคนอื่นทําก็ไม่เอาบอกเขาถ้าบอกได้เป็นโพธิสัตว์ก็บอกเขาแนะนำเขาช่วยเขาอย่าทำเลยช่วยอย่างนี้ก็เอาศีลห้าวัดส่วนเมานั่นก็คือเมาอบายมุกมุกไอสุราเมรยะเนี่ยเป็นการเมาระดับหยาบสุราสุระไปติดระดับหยาบโสดาบันก็เอาแค่เมาในระดับอบายมุกโลกีลาภยศสรรเสริญก็ยังหยาบหยาบลาภยศก็ยังหยาบหยาบเพราะคนที่มาอโศกเนี่ยไม่ได้ติดลาภยศอะไรหยาบหยาบแล้วอบายมุขหยาบหยาบก็ไม่เป็นแล้วเพราะฉะนั้นคนพื้นอโศกในจิตวิญญาณจริงๆแม้จะไม่มียานเจ็ดตรวจละเอียดของจิตตัวเองได้ก็ตามจิตมันก็เป็นถ้ามันไม่เป็นคุณมาทนที่นี่ไม่ได้เราที่นี่ทั้งเข่าทั้งศอกทั้งโอ้โหอีแปะอีแปะส้นมีทุกลูกเลยใช่ไหมชาวโศกเราเนี่ยโอ้โหนี่อาตมายกตัวอย่างเป็นรูปธรรมมันนะความจริงก็ไม่มีเตะมีทีอะไรกันหรอกคนชาวโศกแต่ว่ามันมีอะไรนะมันกระทบกระแทกกันเหมือนศอกท้องเหมือนเข่าขึ้นอะไรกันใส่กันอยู่เรื่อยหอกปากนะหอกปากนี่ละหนักชาวโศกเนี่ยเพราะหลายผู้หลายคนทนหอกปากไม่ได้ไปแต่โดยรูปธรรมโดยกายกรรมมันไม่ไปท้องไปฆ่าไปแกงไปทุบไปตีไปทำร้ายทำแรงอะไรทางด้านกายกรรมมันไม่หรอกชาวโศกนี่อยู่กันรวมกันมาหลายปีเต็มทีแล้วเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นชุมชนสรุปสำหรับมาฆบูชาปีนี้เลยโสดาบันในอโศกนี่เกลื่อนฉลองโสดาบันฉลองมาฆบูชา2543โสดาบันเกลื่อนแม้จะรู้ตัวเองหรือไม่รู้ตัวเองก็ตามไปศึกษายานเจ็ดดีๆแล้วตรวจสอบหนึ่งศีลห้าของเราเนี่ยถือว่าบริสุทธิ์ได้ขี้หมูขี้หมาต้อง 80-90% ขึ้นไปศีลห้าของเราบริสุทธิ์ถึง 90% ในความหมายที่ไม่ลึกนักสังโยชน์3คุณก็เอาไปตรวจได้ถ้ายิ่งรู้ยานเจ็ดตรวจเลยเอาแค่3ในเนี่ยศีลห้าโสดาบันถ้าศีล8ก็สกิทาคามีศีล10ก็อนาคามีเนี่ยนะเอาหลักพวกนี้ไปใช้ตรวจดูตรวจอาการทางจิตทางกายทวจาใจของเราจริงๆพฤติกรรมจริงของเราเพราะในคนชาวโศกเราเนี่ยในลักษณะถึงศีล10คือไม่ยินดีแล้วในทรัพย์สินการเงินทองบ้านช่องเรือนชานรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็อย่างนั้นอย่างนั้นอนาคามีเนี่ยมันไม่ละมันมีรูปราคะรูปราคะเล็กๆน้อยๆในรูปรสเป็นเสียงสัมผัสก็อย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่ประหลาดไม่ได้ติดได้ยึดอะไรจริงๆนะทรัพย์สินการอะไรก็เอ้าเขาจะแย่งจะชิงจะโลภจะโมโทสันอะไรก็รู้เขาบางทีก็รู้สึกว่ามันก็แหนมันอย่างนี้อยู่นั่นในพวกเรามันก็มีบ้างแต่ตัวเองนั้นสบายภูมิอนาคามีก็คือศีลสิบภูมิอนาคามีก็คือสังโยชน์เบื้องต่ำห้าหมดไปกามราคะปฏิฆะอาการทางจิตมันปฏิฆะก็คือมันยังไม่ชอบใจแรงๆอยู่จนกระทั่งสุดท้ายมันไม่มีเลยทุกข์ในเรื่องความไม่ชอบใจไม่มีทุกข์ในเรื่องความไม่ชอบใจไม่มีอนาคามียังมีแต่ทุกข์ทุลีละอองของราคะเรียกว่ารูปราคะรูปราคะซึ่งเป็นบทบาทที่ละเอียดมากเลยมันไม่โตหรอกถึงยังไงมันก็ไม่มีทางโตเหมือนกับหม้อแบตเตอรี่ที่มันไฟมันน้อยแล้วต่อให้คุณไปสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยงงสตาร์ทยังไงมันก็ไม่ติดนั่นแหละรูปราคะอรูปราคะมันไม่ติดแล้วมันมีฮิริโอตปะด้วยมันไม่กล้าแสดงออกมาทางข้างนอกแล้วมันหยาบมันละอายมันไม่ทำเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ต่อไปให้นอนกับลูกสาวมันก็ไม่ทำอะไรกับลูกสาวเขาเพราะมันไม่ได้มีอัตสาธะ มันไม่ได้ไม่อร่อยในกามนั้นแล้วมันไม่มีรสอัศทะของกามแล้วมันจะไม่ทำทำไมทำก็ชั่วทำก็ขายขี้หน้าทำแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วมันไม่อร่อยแล้วอ่ะไปทำทำไมเสียแรงไม่มีรสแล้วก็ขายขี้หน้าอีกต่างหากเพราะคนนี้มีหลักประกันพอนะเพราะคนที่มันมีภูมิธรรมมันมีจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันไม่ได้แกล้งนะมันมีความรู้มีปัญญารู้ว่ามันน่าอายมันไปทำก็ชั่วแล้วมันก็ไม่ได้มีอัตสาธาจริงๆมันไม่ได้อร่อยเป็นเชิงกามรสของกามมันไม่มีกามรสไม่ทำทำไมพระธรรมก็บ้าเท่านั้นเองมันไม่ทำทำไมทำก็เสียหายทำก็เลวทำก็อะไรก็เนี่ยมันเป็นหลักประกันที่ชัดเจนทุกอย่างนะเพราะในภูมิธรรมของคนพวกเราเนี่ยโสดาบันก็เป็นโพธิสัตว์ระดับหนึ่งสกิทาคามีก็เป็นโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์อีกระดับหนึ่งอนาคามีก็เป็นโพธิสัตว์ขึ้นไปอีกยิ่งเป็นอรหันต์ก็แน่นอนย่อมเป็นโพธิสัตว์แน่นอนได้นะสูงขึ้นไปกว่าโพธิสัตว์ก็สูงขึ้นไปกว่าอรหันต์เป็นโพธิสัตว์ตวสัตว์เพิ่มขึ้นไปตามลำดับพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าเราสอนเธอนี่ท่านกำไม้ใบป่าสีเสียแล้วก็กำไม้ขึ้นมากำหนึ่งถามภิกษุว่าพวกเธอทั้งหลายใบไม้ในกำมือเราในกำใบไม้กับทั้งป่าเนี่ยใบไม้อันไหนมากพวกเธอทั้งหลายตอบได้ไหมตอบไม่ได้โอ้โหโขกพื้นคนละทีใบไม้ในกำมือของเรากับใบไม้ทั้งป่านี้ใบไม้อันไหนมากพระสาวกก็ตอบว่าในป่ามากในกำมือนั้นก็คือกำมือเดียวเราสอนพวกเธอแต่เพียงใบไม้กำมือเดียวเท่านั้นแต่ตถาคตนั้นรู้ใบไม้อีกทั้งป่าเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีใครไขแล้วใบไม้กำมือเดียวคืออะไรโดยเฉพาะในสายเถรวาทงงแอนงงพองงแอนงงแปลว่าเงาแปลว่าเงางงแอนงงแปลว่าเงาเงาในภาษาเหนือเนาะใบไม้กำมือเดียวก็คือความเป็นอรหันต์เท่านั้นสอนให้บรรลุอรหันต์เท่านั้นส่วนการจะไปรู้ใบไม้ในป่านี้เป็นบารมีของผู้นั้นเมื่อบรรลุอรหันต์แล้วอาตมาก็สอนต่อแล้วในโพธิสัตวภูมิเราจะยังไม่ยอมปรินิพพานก็เราก็จะเกิดมาในวัฏสงสารนี้อีกได้มีหลักประกันแล้วจิตเป็นอรหันต์แล้วมีตถตาอวิทตาอนัญญตตาอิทัปปัจจยตาไม่มีปัญหาหรอกไม่แปรปรวนหรอกเพราะตั้งแต่โสดาบันมันก็มีนิยตะอยู่แล้วมีเที่ยงแล้วเพราะฉะนั้นขั้นอรหันต์แล้วไม่ต้องไปกลัวจริงก็คือจริงแต่ไม่จริงเท่านั้นแหละมันถึงกลับถ้าจริงแล้วมันไม่กลับหรอกเพราะงั้นเมื่อเป็นอรหันต์แล้วถ้าจะเกิดมาเพื่อที่จะกตัญญูกตเวทีต่อศาสนาเพราะว่าได้สิ่งที่วิเศษได้สิ่งที่ดีจากศาสนาพุทธอาตมาถึงได้บอกพวกเราว่าพระอรหันต์ส่วนมากนะปฏิญญาณตนเป็นโพธิสัตว์เกือบทั้งนั้นแหละไอตอนที่ยังไม่เป็นเนี่ยมันเห็นทุกข์มันไม่อยากเป็นหรอกโอ้โหจะไปเป็นโพธิสัตว์ไม่เอาขอตัวเรารอดก็พอแล้วก็จริงแต่พอรอดแล้วนี่นะพอเป็นอรหันต์เนี่ยมันจะรู้ว่าก็มันพ้นทุกข์แล้วมันมีครบคันแล้วอ่ะมันไปอีกมันก็มีหลักประกันจริงแล้วอ่ะมันหมดทุกข์อริยสัจแล้วก็ถ้าเผื่อหนึ่งจะมาสร้างประโยชน์คุณค่าขึ้นไปอีกมันก็เป็นของดีนี่ใช่ไหมทุกมันก็หมดทุกแล้วนี่บารมีก็สั่งสมขึ้นไปอีกก็มีแต่จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมีแต่จะได้สิ่งที่ดีขึ้นแม้แต่โลกีก็ดีขึ้นด้วยจอยจะมีกุศลทั้งโลกีขึ้นอีกด้วยส่วนกุศลโลกุตระก็เป็นถ้าจะพูดว่าเป็นกุศลลงกุตระอีกก็เข้าไปหาสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งมันเป็นไปตามสัจจะที่จะเรียนรู้โล กว่าวิทูเรียนรู้โลกมีสัพพัญญูต่างๆมีสัพพความรู้ทั้งหลายที่พึงจะเรียนต่อของตนเองนั้นตนเองเป็นมีวิบากมาอย่างไรเป็นอวิชชามาอย่างไรล้างอวิชชาหมดแล้วสำหรับของตนแต่ของคนอื่นก็ไปศึกษามาไม่ใช่ไปศึกษาเป็นถูกหลอกทั้งไปศึกษาแบบโง่ๆก็ไปถูกหลอกมาเหมือนกันนั่นแหละไปถูกหลอกมาแต่ละคนก็แต่ละแตกต่างแต่ละหลากหลายมันไม่ตรงกับเราทีเดียวหรอกแต่ก็คนนี้ก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็มีอย่างนี้บ้างอย่างนั้นบ้างหลายๆอย่างผู้ที่เป็นโพธิสัตว์แล้วก็ศึกษาจากมนุษย์อีกว่าอ๋อเชิงอย่างนี้เชิงอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เกิดมาก็จะไปลองบ้างลองบ้างลองอย่างเขาบ้างแต่ลองอย่างที่มีหลักประกันแล้วแต่ลองก็ไม่เหมือนหรอกไม่คือเป็นลองก็ไม่คือไปลองอย่างโน้นอย่างนี้ลีลาอย่างโน้นอย่างนี้ไอ้ที่ไปเคยเป็นก็เป็นลองมันไม่เคยสัมผัสจริงไม่เคยเป็นจริงก็ไปลองแต่มีหลักประกันแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าอยากไปลองโลกีในชาตินี้ไอ้นี่มันโลกีมันดึงจะออกไปนี่แปลกๆมันอยากไปลองอย่ามาปฏิบัติให้มันเป็นอรหัตอรหันต์นี่ให้ได้ซะก่อนแล้วค่อยออกไปลองมันมีหลักประกันคุณจะไม่ซวยแต่ถ้าคุณออกไปลองโดยที่ยังไม่มีหลักประกันนี่โอ้โหซวยนะแล้วมันจะก่อบาปทับถมมาไว้อีกชาติหน้าไม่รู้จะถูกลากไปสู่นรกอีกกี่ขุมไหนก็ไม่รู้ไม่มีหลักประกันนะตัดอบายภูมิยังตัดไม่ได้เลยนะอย่าไปประมาทอย่าไปมันจะเป็นจะตายยังไงภาคเพียรเอาให้บรรลุเข้ากระแสให้มันสูงส่งเอาไว้ให้มีหลักประกันสุดยอดเอาไว้ให้ได้ก่อนเป็นอรหันต์อยากไปอกโอ้โหก็คิดยังไงเชิญดิก็คุณจะเกิดอีกกี่ชาติคุณเกิดไปสิคุณจะกลัวมนต์หมดนะโลกีฮะใครกลัวโลกีนี่มันจะหมดไปจากโลกมหาโลกนี้บ้างมหาจักรวาลนี้โลกีมันจะหมดใครกลัวไม่ต้องกลัวแล้วมันมีอยู่ตอนนี้นิรันดรโลกีเพราะฉะนั้นคุณจะมาเรียนรู้โลกีอยากจะไปลองโลกีอีกมีหลักประกันซะก่อนดีแล้วไปลองแล้วไม่เสียท่าเหมือนกับคุณมีวัคซีนมีวัคซีนแล้วมันไม่ติดเชื้อนี่แน่คุณจะไปลองยังไงคุณก็ไม่ติดเชื้ออย่างนั้นต่างหากควรจะทำอย่าไปอยากลองอย่าไปแพ้กิเลสมันกระซิบมามันอยากลองมันยังไม่เคยมันเคยมาแล้วมันลืมแล้วกิเลสมันหนากิเลสมันมากมันก็ดึงคุณไปว่าหน้ามันลืมที่จริงมันลืมแต่มันเคยมาแล้วทั้งนั้นน่ะโดยเฉพาะคู่เวรคู่กรรมคุณจำไม่ได้หรอกแต่มันมีกิเลสนะมันดูกันจังเลยคู่เวรคู่กรรมนี่ดูจังเลยแต่คุณจำไม่ได้ถ้าคุณไม่ล้างคุณก็ถูกดูอยู่อีกกี่นานับชาติล่ะดีไม่ดีคุณไม่มีหลักประกันดูดเราไม่ได้ก็ไปดูดสเปเฮระระวังไปดูดเอาหมูเอาหมาเอาจริงดำกฤษณาเนี่ยมันไม่เลือกหรอกนะทำเป็นเล่นไปเถอะประมาทมันเถอะมันไม่ใช่จะดูดแต่คู่นะมันบำบัดเนี่ยมันบัดอะไรก็ได้อย่าประมาทเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นมาพยายามภาคเพียรล้างสิ่งที่เลวร้ายนี่ออกไปจากตัวล้างพิษร้ายพวกนี้ออกไปจากตัวซะให้มีแล้วคุณค่อยไปศึกษามีหลักประกันเป็นอรหัตผลเป็นอรหัตผลเป็นของที่แน่นอนที่สุดให้ได้และคุณเป็นโสดาบันสกิทาคามีจนเป็นอรหันต์ได้และคุณอยากจะเวียนเกิดเวียนตายอีกกี่ล้านชาติเชิญสิแต่มันก็มีทุกข์เหมือนกันทุกอย่างประเภทโพธิสัตว์อย่างอาตมาว่าอาตมาทุกข์นี่คุณก็เห็นทุกข์เท่านั้นนะทุกข์อย่างที่อาตมาทุกข์เพราะว่าไอ้ลูกๆมันดื้อมันเหนื่อยมันโอ้โหนะแต่มันก็ทุกข์อย่างที่เรียกว่าหรือมันมีทุกข์อย่างเลี่ยงไม่ได้เธอก็อธิบายให้ทุกข์ให้ฟังแล้วว่าทุกข์อย่างที่เลี่ยงไม่ได้มันมีอะไรบ้างนะก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วมันทุกข์ที่มันเลี่ยงไม่ได้ก็เป็นธรรมชาติส่วนทุกข์อริยสัจระดับได้สิ้นแล้วเนี่ยโอ้ยสบายแล้วทุกข์พวกนี้ก็ว่ากันไปโอ้โห นะแต่มันก็ทุกข์อย่างที่เรียกว่าหรือมันมีทุกข์อย่างเลี่ยงไม่ได้เสร็จก็อธิบายให้ทุกข์ไปฟังแล้วว่าทุกข์อย่างที่เลี่ยงไม่ได้มันมีอะไรบ้างนะก็ได้อธิบายฟังแล้วมันทุกข์ที่มันเลี่ยงไม่ได้ก็เป็นธรรมชาตินะส่วนทุกข์อริยสัจระดับได้สิ้นแล้วเนี่ยโอ้ยสบายแล้วทุกข์พวกนี้ก็ว่ากันไปถึงแม้ว่าคุณจะสู้กับทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็ตามคุณมีอาญาสิทธิ์ในมือแล้วมีจะปรินิพพานเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยได้ใบไม้กำมือแล้วสามารถที่จะตัดวัฏสงสารได้แล้วคุณจะบายบายปรินิพพานชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อใดก็เหมือนนั้นไม่มีใครห้ามไม่มีใครมาบงการไม่มีใครมาดึงรั้งไว้ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นอิสระเสรีภาพที่สุดวิเศษที่สุดจะปรินิพพานหรือจะไม่ปรินิพพานจะต่อเรายังจะมีจิตมีใจที่จะรื้อขนสัตว์หรือจะกตัญญูกตเวทีต่อพระศาสนาต่ออย่างอาตมานี่ก็บอกได้ว่าอาตมายังจะภาคเพียรกตัญญูกตเวทีต่อพระศาสนาต่อไปอีกยังจะยังไม่ยอมยังไม่ยอมยังไม่ยอมจากวัฏสงสารนี้ไปยังจะอยู่ทำงานนี้ไปอยู่แต่อย่าให้ทุกข์มากนักนะทุกข์มากนักก็อาจจะตัดสินใจบอกว่าพอแล้วสิ่งนี้ลึกนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆพอตรัสรู้เสร็จแล้วท่านก็ยังรู้โลกตรวจดูโลกโอ้โหมนุษย์เอ๋ยยังหมกมุ่นในกามก็มากอัตตามานะก็ยังสูงเนาะถ้าเราไปช่วยไปลื้อขนสัตว์พวกนี้นี่คงจะลำบากยากเย็นคงจะเป็นการยากยิ่งแล้วเนาะปริวิตกแวบหนึ่งเลยขนาดพระพุทธเจ้านะท่านยังมีปริวิตกนี้ได้แล้วโพธิสัตว์เป็นใครระวังพวกคุณทำให้อาตมาต้องหนีเป็นระวังเพราะงั้นพระพุทธเจ้าเองยังปริวิตกได้ตรัสรู้แล้วปริวิตกโอ้โหแม่มันลำบากตายเลยนี่สอนพวกนี้และคิดดูสิขนาดยุคพระพุทธเจ้าท่านตรวจคนมีภูมิธรรมขนาดนั้นคนเกิดร่วมยุคพระพุทธเจ้าก็ต้องมีคนมีบุญบารมีมากกว่าพวกคุณนี่ยุคนี้แน่นอนพระพุทธเจ้ายังปริวิตกและอาตมาจะต้องเป็นยังไงนะมันต้องหกเขมรตกไม่ใช่ปริวิตกแล้วใช่ไหมก็เป็นจริงเหมือนกันเนี่ยอาตมาก็เคยเล่าว่าอาตมาเองอาตมาพอไอ้นั่นแล้วก็คิดหนีก็คงจะรู้ก็ที่เคยเล่าไปหาป่าไปหาที่อยู่ไปหาซื้อที่อะไรเคยเล่าไปกับคุณชวนไปเดินหาซื้อที่กันก็ซื้อที่ไม่ได้คนแนะนำไปป่าสมแมวัดอโศการามอู้ดีเจาะโพรงก็ป่าสมแมก็ไปลึก50 เมตรก็ไปสร้างกุฏิไว้อยู่โน่นก็หมกอยู่ในโน่นโอ้สบายดีอ้าวคนก็ไปอุตส่าห์มุดดงแสมเข้าไปหาเอาไปดึงออกมาดึงออกมาก็ไม่ออกมาเราตอนแรกๆก็ไม่อยากออกมาหรอกคือมันจริงๆมันรู้สึกจริงๆว่าโอ้ยไปสอนมันไหวหรือจริงๆเหมือนกันนะมันไม่อยากสอนหรอกตอนนั้นก็นั่งตั้งใจคิดแต่ว่าจะเขียนหนังสือเท่านั้นนะก็มันมีเลือดโพธิสัตว์อยู่บ้างว่าจะรื้อขนสัตว์ก็คือจะช่วยเขาเขียนหนังสือนี่ออกไปให้โอ้โหมันไม่ไหวแต่เสร็จแล้วก็ค่อยๆไปมันนานของพุทธเจ้าเนี่ยชั่วคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกถ้าปริวิตกว่าทำไมสอนคนถ้าก็มีเป็นปุคลาธิฐานชิดพายใหญ่แล้วสหัมบดีพรหมก็คือพรหมที่รวมกันคือพระเมตตาใหญ่เข้ามาอารัธนาบอกไม่ได้นะท่านไม่สอนมนุษย์ชิดพายใหญ่เลยนะเสียพระพุทธเจ้าหมดชัวนะพุทธเจ้าคืออธิบายเป็นปุคลาธิฐานนะความจริงท่านก็ปรวิตกท่านเองและท่านก็ได้คิดสำนึกของท่านเองประเดี๋ยวเดียวชั่วแวบเดียวส่วนอาตมานะโอ้ยตั้งนานกว่าจะถูกลากถูกจูงออกมากว่าจะอะไรอะไรออกมากว่าอ้า สุดท้ายก็เอาสอนก็สอนจนกระทั่งมาได้อย่างที่เคยเล่ามันเอาเอ๊ะอะไรกันแน่เนี่ยเราคือใครเราทำทำไมจะมีอะไรก็เห็นว่าอ๋อเราต้องทำหน้าที่อันนี้เราก็ทำมานานแล้วเราเป็นโพธิสัตว์ที่จะต้องทำอันนี้มานานก็ถึงออกมาทำงานเนี่ยทำงานมาก็ทำมาเรื่อยๆคนก็ประกาศมาก็บอกพอตัวเองมาคนก็ไม่เคยเชื่อหรอกนะเขาไม่เคยรู้เรื่องในเทรวาสในเมืองไทยนี่ไม่เคยรู้เรื่องว่าโพธิสัตว์คืออะไรเขาแปลโพธิสัตว์ว่าผู้ที่ปรารถนาโพธิสัตว์ที่ปรารถนาโพธิแต่ยังไม่มีโพธินั่นคือความเข้าใจของเถรวาทในเมืองไทยผู้รู้ทั้งหลายแกล้เข้าใจว่าอย่างนั้นว่าสัตว์ที่ไม่มีโพธินะโพธิสัตว์แต่สัตว์ไม่มีโพธิเนาะก็สัตว์มีโพธิต่างหากเราคือโพธิสัตว์ถ้าอะโพธิสัตว์สิมันสัตว์ไม่มีโพธิคือมันจะไงมันแปลประหลาดประหลาดแปลว่าโพธิสัตว์แปลว่าสัตว์ไม่มีโพธิกำลังปรารถนาโพธิน่ะมีตั้งจิตต้องการโพธิต้องการปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่มีโพธิซึ่งมันก็แปลกถ้าบอกว่าสัตว์ไม่มีโพธิก็ต้องบอกอโพธิสัตว์อโพธิคือไม่มีโพธิก็ใช่สัตว์ที่ไม่มีโพธิสัตว์อโพธิแต่นี่ก็เรียกว่าโพธิสัตว์ไม่ได้ว่าอโพธิสัตว์เลยนะแต่ก็ไปแปลว่าสัตว์ไม่มีโพธิแต่ต้องการโพธิก็ตามภูมิเขาก็แปลมันก็โอเคนะเพราะฉะนั้นโพธิสัตวธรรมของศาสนาพุทธแบบเถรวาทที่เขาเข้าใจอยู่จึงเป็นโพธิสัตวธรรมที่แปลเบี้ยวบาลีแปลโพธิสัตวธรรมเป็นอโพธิสัตวธรรมเป็นธรรมชนิดที่เป็นสัตว์ไม่มีโพธิไม่ใช่โพธิเท่านั้นซึ่งอาตมาเห็นว่าเป็นการแปลผิดแล้วก็ขยายความไม่ได้นอกจากขยายความไม่ได้แล้วไม่รู้เรื่องศาสนาพุทธด้วยเพราะศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาแห่งสัมมาสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เข้าใจสัมมาสัมโพธิญาณก็น่าสงสารอยู่แต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าความจริงมันเป็นเช่นนั้นมันเขาก็ไม่ได้แกล้งจะเป็นแต่เขาเป็นของเขาโดยที่เขาสะสมของเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขาเองนะก็เอาละอาตมาได้สาธยายสิ่งต่างๆเหล่านี้มาแล้วก็ย้ำยืนยันอะไรๆในวันสำคัญนี้เพราะเราได้เข้าใจยังเหลือแต่ว่าพวกเราเนี่ยมันจะสบายเพราะมันอยู่ในหมู่กลุ่มเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยมีพลังงานที่ดีมีเนื้อพลังงานที่ดีหนึ่งพลังงานมักน้อยพอสมควรมันไม่มากเหมือนโลกเขาหลอกโลกเขามันจัดจ้านอย่างเห็นได้เทียบกันไม่ติดเลยเพราะเราก็ไม่มักมากสองมันมีสันโดษก็สันโดษพอสมควรจริงๆจะเอาวันนักก้าวมาปรับหรือมาเทียบมาวัดพวกเราหนึ่งสุภะพวกเราก็เลี้ยงง่ายพอสมควรจริงๆไม่ติดไม่ยึดอะไรอย่างเกินให้เกินการอย่างคนข้างนอกเขาแล้วก็พัฒนาให้ได้ก็พัฒนาได้อยู่แต่คนที่ได้สิ่งที่มีบารมีมาเก่ามันได้เร็วพอได้แล้วจะต่อบารมีขึ้นไปเนี่ยมันยากอันนี้แหละแต่ละคนของพวกเราเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะบารมีของใครได้เพราะได้แล้วแต่ไอ้ที่จะต่อภูมิต่อฐานเนี่ยมันต้องอุตสาหะวิริยะบากบั่นเพราะมันไม่เร็วไม่ง่ายเพราะมันไม่มีบารมีอันนี้เพราะมันกำลังสะสมใหม่เพราะคุณต้องอุตสาหะวิริยะมีความเพียรต้องพัฒนาให้สูงขึ้นให้เจริญขึ้นอย่าดูดายนะจะเอาวรรณก้าวมาวัดนะอาตมาไม่ต้องร่ายต่อไปอีกแล้วไม่ต้องพูดต่อไปอีกแล้วคุณก็วัดเองอะไรกันพูดมาจนมากมายแล้วเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษขัดเกลาแต่ขัดหรือเปล่าขัดเกลามาขั้นหนึ่งก็จริงแต่ขัดต่อไปขัดไหม มีศีลสูงขึ้นเป็นอธิศีลทูตะเคร่งขึ้นพัฒนาตนเองขึ้นมีข้อกำราบตนเองมีหลักปฏิบัติที่ของตนเองที่พัฒนาเพื่อที่ขัดเกลาตนเองเพิ่มขึ้นเรียกว่าทูตะนั่นน่ะสัลเลขาทูตะมีไหมอาการดีๆอาการที่น่าเลื่อมใสแม้แต่สมณะเดี๋ยวนี้อาการที่น่าเลื่อมใสที่สงบประงับที่เรียบร้อยแม้แต่บิณฑบาตเดี๋ยวนี้โอ้โหแต่ก่อนบิณฑบาตนี่โอ้โหคนมองเดี๋ยวนี้บิณฑบาตคนก็ไม่มองเฉยสิ่งเหล่านี้เป็นอาการที่น่าเลื่อมใสที่เราควรจะต้องรักษาทรงไว้ตรงนี้อย่าลืมสิ่งเหล่านี้ต้องพยายามมีหรือจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยสรุปแล้วโดยค่ารวมมันก็มีอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือมีพฤติกรรมแม้แต่มีกิจกรรมเป็นกรรมกริยาอาการมีพิธีกรรมก็ตามคนมีปัญญามาเห็นเนี่ยเลื่อมใสเพราะทุกวันนี้นี่คนเขามองมาในชุมชนในหมู่กลุ่มของพวกเราเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าเลื่อมใสอ๋อขยันอย่างนี้ทำอย่างนี้พัฒนาอย่างนี้อยู่กันอย่างนี้นะมีกรรมกริยาอย่างนี้โอ้น่าเอ็นดูน่าเคารพน่าเชื่อถือน่าศรัทธามีได้แต่อย่าหลงตัวดีกว่านี้ยังมีอีกอัปจยะก็หัดลดออกมาละออกมาปลดปล่อยออกมาจาคะออกมาไม่งั้นมันยังสะสมอยู่จะสะสมวัตถุสะสมอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องพยายามหาทางปลดปล่อยสะสมทั้งยาตะปริวัตตังสะสมทั้งภคขันธาแล้วก็จะต้องพยายามที่จะต้องสละออกมาเลิกออกมาละออกมาให้มันได้จริงๆนะเสร็จแล้วเมื่อมาอยู่รวมกันเนี่ยยังมีฐานที่จะทำให้ดีขึ้นได้ทุกคนจะต้องตรวจอ่านยาดูดายยาประมาทอย่านึกว่ามันพอแล้วแค่นี้ก็ดีแล้วแล้วก็เลยเฉยต้องขนขวายยิ่งขึ้นนะก่อนจะจบเนี่ยอาตมาก็ขอย้ำว่าชีวิตคนนั้นน่ะต้องทำงานหรือทำอาชีพเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นี่เรางานนี่เรามีมาจะเป็นหลักเป็นฐานแล้วเป็นสังคมที่มีงานเป็นสังคมที่มีกิจมีอาชีพแม้แต่สังคมภายนอกแม้แต่ทางรัฐทางนักวิชาการสนใจเพราะเราพัฒนาอย่างไรทำให้ชีวิตอยู่รอดในด้านคมองทางเศรษฐศาสตร์ก็ตามทางสังคมศาสตร์ก็ตามน่าสนใจแม้ในทางรัฐศาสตร์ในทางสาธารณสุขศาสตร์ทางการศึกษาศาสตร์เขาก็เล็งแลมาอยู่เหมือนกันว่าพวกเรานี่น่าศึกษามันมีดีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ยังไม่มากนักพวกคุณรู้อยู่ว่ามันยังไม่มากนักมีทางที่จะเจริญดีกว่านี้ชีวิตคนต้องทำงานหรือว่าต้องทำอาชีพถ้าคนไม่ทำงานไม่ทำอาชีพนั้นไม่ใช่คนแต่คือขยะเพราะว่าคนต้องมีประโยชน์จริงๆรู้แล้วว่าประโยชน์คืออะไรคือสร้างสรรค์ทำงานนี่แหละแล้วเราก็ให้คนอื่นได้ให้คนอื่นได้รับผลจากพลังงานจากการสร้างสรรค์ของเรานี่แหละคือประโยชน์เพราะคนต้องมีประโยชน์อย่างน้อยก็ต้องเลี้ยงตนเองเมื่อเราสร้างสรรค์เราก็กินใช้ตามที่ของเราสร้างแบ่งกินแบ่งใช้แล้วเราก็กินน้อยใช้น้อยอยู่แล้วเพราะเราทำเกินกว่าที่เรากินเราใช้สิ่งเหล่านั้นก็ได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นต่ออย่างน้อยก็ต้องเลี้ยงตนได้ช่วยตนเองได้ไม่เช่นนั้นผู้นั้นก็คือทาสสังคมนะพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าอโมคังทิวะสังกยิราอัปเปนะพหุเกนะวาอโมคังหรืออโมคะทิวสังกยิราอโมคังทิวสังกยิราอัปเปนะพหุเกนะวาราชบัณฑิตเขาแปลไว้เป็นไทยเขาแปลว่างี้ไม่ควรปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปเปล่าไม่ควรปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปเปล่า ไม่ว่ามากหรือน้อยอัปเปนะพหุเกนะไม่ควรปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปเปล่าไม่ว่ามากหรือน้อยก็ควรให้ได้อะไรบ้างอันนี้เป็นของฝากในวันมาฆะอโมคังที่วสังคยิราอัปเปนะพหุเกนะวาไม่ควรปล่อยเวลาวันเวลาเนี่ยให้ล่วงไปเปล่าไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ควรจะให้ได้อะไรบ้างสรุปอีกอาตมาเคยพูดมาแล้วคนผู้ใดที่รู้แจ้งโดยญาณปัญญาว่างานที่ตนทำอยู่นั้นน่ะคือความจริงอันประเสริฐคุณมาอยู่ที่นี่คุณทำงานอะไรคุณทำสิ่งนี้เป็นทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างไรเป็นความจริงไหมแม้เป็นสมมติสัจจะก็มีปรมัตถสัจจะอยู่ด้วยพอเพียงไหมเพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอันสมบูรณ์หรือไม่มันเป็นความจริงอันประเสริฐนะเนี่ยเราทำอันนี้เนี่ยเราทำก็ไม่ได้มาบำเรอตนไม่ได้มาเสริมกิเลสทำก็เป็นประโยชน์คุณค่าทำให้ตนเองสูงขึ้นด้วยพัฒนาเป็นอริยคุณเพิ่มขึ้นด้วยจริงไหมนะคนผู้ใดที่รู้จักด้วยญาณปัญญาว่างานที่ตนทำอยู่นั้นคือความจริงอันประเสริฐแม้งานนั้นจะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินหรืองานนั้นจะแสนหนักหนาสาหัสหรือโหดปานใดผู้นั้นจะเต็มใจและบากบั่นฟังอีกเที่ยวคนผู้ใดที่รู้แจ้งด้วยญาณปัญญาว่างานที่ตนทำอยู่นั้นคือความจริงอันประเสริฐแม้งานนั้นจะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินหรืองานนั้นจะแสนหนักหนาสาหัสหรือโหดปานใดผู้นั้นจะเต็มใจและบากบั่นซึ่งแตกต่างกับผู้ที่ไม่รู้แจ้งโดยญาณปัญญาไม่รู้แจ้งโดยญาณปัญญาว่างานนั้นคือความจริงอันประเสริฐแล้วก็จะต้องเต็มใจทำนั่นแหละซึ่งจะแตกต่างกับผู้ที่ไม่รู้แจ้งโดยญาณปัญญาเพราะสังเกตได้นะเพราะเขาจะทำอย่างเสียไม่ได้หรือไม่เต็มใจบากบั่นที่สุดจะถึงขั้นขี้เกียจไปตรวจดูนะงานที่เป็นความจริงอันประเสริฐถ้าใครผู้ใดมีญาณปัญญารู้ว่าอ๋อนี่งานอันประเสริฐงานความจริงอันดีคนนั้นจะเต็มใจบากบั่นจะทำมันจะหนักหนาสาหัสขนาดก็ต้องทำเพราะมันเป็นดีมานด์มันเป็นสิ่งสำคัญเป็นอุปสงค์ต้องทำซึ่งต่างกับคนที่ไม่มีญาณปัญญารู้ว่างานนี้เป็นจริงอันประเสริฐอย่างไรไม่รู้ผู้นั้นก็จะไม่ค่อยทำหรือจะทำก็ทำอย่างเสียไม่ได้ทำย่อยๆแย่ๆดีไม่ดีขี้เกียจไม่ทำดีกว่าจะถึงป่านนั้นเพราะงั้นสรุปอีกทีหนึ่งสุดท้ายส่งว่างานที่เรากำลังวางรากฐานของมนุษยชาติทุกวันนี้ในระบบบุญนิยมนี้มีทั้งงานที่เป็นการสร้างปัจจัย4งานที่เป็นรากฐานของมวลมนุษยชาติจะได้คงอยู่กับการกอบกู้วิกฤตชาติอย่างน้อยก็3อาชีพกู้ชาติอย่างน้อยมันจะมีเพิ่มกว่านั้นสามอาชีพกู้ชาตินี่อาตมาวางเป็นหลักแรกเลยเป็นพื้นฐานของชีวิตอโศกยืนหยัดยืนยันสามอาชีพนี่ให้ได้เถอะกู้ชาติได้ส่วนจะมีอะไรที่จะมากขึ้นกว่านั้นอีกงานอื่นที่เป็นอาชีพอื่นขึ้นไปค่อยว่ากันแต่อันนี้ต้องเป็นแกนหลักของชาวอโศกสามอาชีพมีความรู้ในเรื่องของกสิกรรมสร้างกสิกรรมเลี้ยงมนุษย์โลกในโลกนี่แหละปุ๋ยเราก็จะมีความรู้ในปุ๋ยตอนนี้ปุ๋ยโอ้โหดินไผ่สาลีเนี่ยดินสาลีอโศกนี่ใครก็รู้แต่ก่อนนี้ไม่เคยคิดเห็นพืชพันธุ์ธัญญาหารบ้างไหมกระลำปรีมันไม่หนาวเท่าไหร่โอ้ถ้าหนาวมันจะหอบบานดวงเท่านั้นนะจากปุ๋ยของพวกเราปุ๋ยชีวภาพอินบุรีนะกล้วยที่วางอยู่หน้าเวทีที่ในศาลา หามาจากอินบุรีนั่นก็ปุ๋ยชีวภาพนั่นเครือหามสองคนโอ้โหอาตมาเอามาจากบ้านทันชาตวโรนะก็ทำกันนั่นนะเอาต้นกล้วยเอาไม้คำสองอันสามอันต้นหักไม่รอดถึงแก่บางต้นเพราะมันหนักหนักเครือมันออกลูกใหญ่มากแล้วก็หลายหวีมากหนักนี่จากปุ๋ยชีวภาพจากปุ๋ยที่พวกเราเพราะงั้นพวกเราอโศกเนี่ยเราได้อะไรอะไรขึ้นมาดีแล้วเร่งมือเถอะนี่เป็นสิ่งที่เป็นงานอันเป็นความจริงอันประเสริฐแล้วสำหรับมนุษย์โลกเรามีสิ่งเหล่านี้กินอยู่รักษาเลี้ยงตัวเองเราไม่ต้องกลัวหรอกใครจะสร้างระเบิดปรมาณูใครจะสร้างอะไรช่างหัวมันใครจะสร้างอินเทอร์เน็ตให้ไปใหญ่โตมโหฬารใครจะสร้างอะไรแต่เรื่องก็บ้าบ้าบอบอนั่นนะจับหัวดารามาโป้มาเปื่อยต่อหัวต่อหางกันอยู่นั่นนะเลอะเทอะนะพวกเรามาเอาใจใส่ในเรื่องเหล่านี้แล้วเราจะพากันไปรอดจะช่วยโลกช่วยสังคมช่วยมวลมนุษยชาติทุกวันนี้คำว่าอโศกเพื่อมวลมนุษยชาติก็ชักจะพอมีรังสีไรๆไรๆขึ้นมาจิตหนึ่งแล้วใครจะหาว่าเราหลงตัวก็ระวังไว้บ้างเผื่อมันจะหลงตัวจริงแล้วก็อย่าไปหลงตัวอย่าไปผยองอะไรเลยเราก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามนี้ไปอ่อนน้อมถ่อมตนไปเถอะแล้วค่อยเป็นไปมาถึงปีนี้แล้วปีที่30เราก็ทำได้ขนาดนี้ถ้าอาตมายังมีอายุยืนยาวต่อไปอีกก็จะพยายามย้ำด้วยขยายความด้วยในสิ่งที่ควรขยายให้พวกเรารู้พิสดารหรือว่าละเอียดละออมากขึ้นส่วนสิ่งที่ย้ำซ้ำซากนั้นแน่นอนพวกเราฟังมามากรู้มามากต้องได้รับคำพูดที่ย้ำซ้ำซากนั้นอีกแน่นอนใครเบื่อความซ้ำซากที่ไม่ควรจะเบื่อเนี่ยคนนั้นซวยและคนไหนที่ไม่ยอมฟังไม่ยอมรับไม่ยอมติดตามทำเป็นอวดดีรู้เคยฟังแล้วรู้ดีแล้วคนนั้นมีอัตตามานะอย่างนั้นเป็นภัยต่อตัวเองตัวเองมีอัตตามานะเคยฟังแล้วเดี๋ยวนี่รู้แล้วเดี๋ยวพอท่านพูดตรงนี้ต่อไปนี้รู้แล้วรู้เก่งทั้งนั้นน่ะคนเหล่านั้นระวังถ้าคุณว่ารู้อย่างนั้นน่ะคุณก็มาแทนอาตมาซะเลยสิอาตมาจะได้ตายไปซะใช่ไหมก็คุณรู้แล้วเท่าๆอาตมารู้ทันแล้วนะอาตมาว่ามันยังนะเพราะว่าในรายละเอียดมันต้องเริ่มต้นมันต้องมีรากฐานมันต้องมีสิ่งเก่ามาเป็นรากฐานแล้วถึงจะขยายสิ่งใหม่ต่อไปได้มันก็ต้องซ้ำซากย้ำแก่นย้ำรากอยู่นั่นแหละแต่ส่วนขยายนะมันก็จะมีละเอียดละออปรีกย่อยไปอีกจนกระทั่งเผินคนที่ประมาทคนที่มีอัตตามานะมากจะเผินหลงตัวว่ามีปัญญาแล้วก็ผ่านอาบน้ำกลัวเปียกหรือว่าไม่อยากมาแตะไม่อยากมารับรายละเอียดเห็นแก่ตัวเมื่อยขี้เกียจรู้แล้วอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อ้างอะไรต่างๆนานาจนตนเองพลาดในการฟังธรรมพลาดในสิ่งที่จะต้องมาร่วมรวมกับหมู่กลุ่มที่จะมีรายละเอียดซึ่งเป็นภาคปฏิบัติอันเป็นจริงหมู่เข้ามาร่วมกันทำหมู่เข้ามาร่วมกันรู้หมู่เข้ามาร่วมรังสรรค์อันนั้นอันนี้เฮ้ยช่างมันเถอะฉันก็มีของฉันเก่งระวังพวกอัตตามานะมันจะทำลายตัวเองอย่างนั้นนะนี่ก็ขอฝากไว้เป็นช่วงสุดท้ายหมัดก่อนจากซึ่งมีกันอยู่คนละเล็กคนละน้อยไอ้ที่พูดตอนหลังเนี่ยระวังนะถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะสำนึกอันนี้แล้วก็แก้อันนี้ได้อีกพวกเราจะเป็นเอกีภาวะจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะเป็นพลังรวมที่มีอะไรผนึกแน่นหนาพลังของพวกเรานี่ได้คัดเลือกได้เฟ้นได้สังเคราะห์มาได้ขนาดนี้แล้วพลังงานทางจิตวิญญาณพลังงานทางกายทางอะไรก็เอามาใช้รวมกันหมดแล้วได้มาขนาดนี้นี่ก็พอสมควรแล้วแต่ถ้าเผื่อว่าเราขจัดตัวที่มันเป็นตัวอัตตามานะตัวมันยังงงงแงงอะไรกันอยู่มันยังไม่เป็นเอโกธรรมโมมันยังมีมันไม่พร้อมพรั่งสามัคคีมันยังมีวิวาทะอะไรเล็กๆน้อยๆมันยังไม่รวมกันยังไม่พร้อมเพรียงกันทุกอย่างอันนี้แหละทุกคนต้องระมัดระวังจะให้มันพร้อมก็เป็นเรียบสงบเหมือนแผ่นน้ำที่ไม่มีคลื่นเลยเนี่ยหรือว่าหน้ากระจกมันทำไม่ได้หรอกแต่ให้มันน้อยลงพยายามแต่ละคนรับผิดชอบของตนของใครก็แล้วแต่พยายามสังวรสำนึกทำให้ดีๆนะฝากไว้ในวันนี้นะสำนึกตัวเองนี่แหละอย่านะเราอย่าไปเป็น แหมเป็นแง่งเป็นแง่เป็นนู่นเป็นนี่ไปกระจุกกระจิกคนนั้นคนนี้เขารถของเราถ้าทุกคนสังวรและสำรวมวันนี้ขึ้นไปพลังสามัคคีอวิวาทะก็จะเป็นตัวจริงอวิวาทะสามัคคียะเอกีภาวะก็จะเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสมบูรณ์ในสิ่งที่จะเป็นผลสำเร็จในอนาคตก็จะมากขึ้นด้วยอย่างแท้จริงสำหรับวันนี้ก็ขอเอวังแต่เพียงเท่านี้